Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son programı ve seçimlerden önce de yine son programı yapıyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir mariachi ile yaptık. Silvestre Vargas çalıyordu orkestra. Mariachi orkestrası ve şarkının adı da Jarabe Tapatio adını taşıyordu. Bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından şapka hikayesiyle görelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şapka. Andres de la Cruz González, Chiapas'ın küçük bir köyünde palmiye yaprağından şapkalar dokuyor. Her şapkanın doğması ve var olması zaman alıyor. Kaynatılan palmiye yaprağı 3 gün güneşe, 3 günde beyazlaması için ay ışığının altına konuyor. Andres itiraz ediyor ama nafile gençler ithal şapkaları tercih ederken o, hatırlanmayı hak eden düşleri ve düşünceleri koruyan iyi kalite palmiye şapkalarını savunmaya devam ediyor. Bu sanatın sırları ona büyük babalarından miras kaldı ve o da zamanın narin zinciri asla kopmasın diye oğullarının oğullarına miras bırakacak. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1990'da bugün Soğuk Savaş, o zamanki adıyla öyle bir Doğu Batı Amerika Birleşik Devletleri ve o zamanki adıyla Sovyetler Birliği arasında böyle bir durum vardı. İkiye bölünmüştü dünya ve bunun en tipik örneklerinden bir tanesini teşkil eden Checkpoint Charlie Berlin'de sökülmüş kontrol istasyonu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı birbirinden ayıran tam noktada. Sonu gelmiş yani Soğuk Savaş. Bitmiş. Şimdi başka bir savaş. Topyekün savaş durumları var mı yok mu bu tartışılıyor. Fevkalade endişe verici durumlar var. Başta göçmen meselesi olmak üzere. Ona tamam. Kısaca değineceğiz. Tamam demişler. Sıkılmışlar. Evet. Aklın alamayacağı bir göçmen problemi, etik problem de devam ediyor maalesef. 2001'de bugün Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi'ni kapatmış. Gerekçe laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı diye. Gerekçe. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yol vermek biraz da olabilir belki de. Artık bilemeyeceğim. 2012'de McDonnell Douglas F-4 Phantom 2 uçağı Türk Hava Yolları'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Suriye Silahlı Güçleri tarafından düşürülüyor. Ve hem uçağın pilotları hem de Türkiye ile Suriye arasında zaten gergin olan ilişkileri büsbütün koparıyor. Evet. Öldürüyor ilişkileri diyebiliriz. Evet, şimdi şeye bakalım. Önce bir kısaca hava durumuna bakacak olursak yine Ankara'da büyük bir sel, kısa süreli bir yağmurda 10 dakika kadar sürmüş sağanak yağmur, fakat ortalık felaket olmuş. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını hatırlamıyorum. Gerek de yok zaten adını hatırlamamıza. Bir şey demişti. 500 yılda bir görülen bir olay demişti. Bu aşağı yukarı dördüncü defa olan sel. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 500 yılda bir geliyor demesinden sonra üçüncüsü müdür nedir? Mustafa Tuna demiş adını da bulduk. Atanmış oluyor değil mi? Efendim? Atanmış. Seçilmiş mi yoksa? Yok, seçilmiş değil. Yani en azından belediye başkanlığına seçilmiş değil. Seçim başka bir şey. Bugün seçimlerle ilgili de genel olarak durumu sosyolojik ve seçim güvenliğini konuşmak üzere konuklarımız da olacak. Bugün Açık Gazete biraz uzun. Evet, uzun. Bir kısa bir yarım saatlik bir arayı saymazsak 10-12'ye kadar devam edecek. Saat 10 ile 10.30 arasında Bekir Ağırdır konuk edeceğiz. KONDA Genel Müdürü. Ve seçim öncesinde anketleri değil ama karşımızda üç parçalı Türkiye olduğunu söylemişti son görüşmemizde kendisiyle. Onu o durumda bir değişiklik görüp görmediğini sosyolojik bir analizi kendisinden rica edeceğiz, konuşacağız. Yani 7 Haziran günü yayınlamıştık bu programı Bekir Ağırdır'la. Şimdi aradan geçen 2 hafta sonra bakalım nedir durum diye konuşacağız. Ayrıca da Ümit Altaş'la da saat 11 ile 12 arasında konuşacağız. Hukuk Politik diye bir internet online şey var, koordinasyon var. Orada onun koordinatörü kendisi avukat. Onun da 100 soruda seçim diye bir şey yayınladılar. Seçim güvenliğiyle ilgili neler yapılması, neler yapılmaması uygundur diye. Bu konuda çünkü Türkiye'nin de ilk defa gördüğü ikili bir seçim var. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi oluyor. Onun için de 100 soruda sandık ve seçim güvenliğine ilişkin soruları ve endişeleri bir araya getiren Hukuk Politik adlı internet sitesinin hazırladığı bu yazı dizisini, eğitim videoları da var. Seçmenlerin sorularına yanıt arayacağız. Oy ve ötesinin sandık tutanağını çek gönder, T3 tutanak gönder uygulamasına da bakacağız. Ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan 5 maddelik 24 Haziran mesajını da elden geçirmeye çalışacağız. Her şey iyi bir güvenlikli ve bir ortamda seçimi sağlıklı bir şekilde yansıtabilmek öncesinde, hatta sonrasında da tabii gerekiyor. Evet, Ankara'nın bu bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle araçların içinde mahsur kalan birçok insan var. İş yerlerini ve evlerini de su bastığını da belirtmemiz lazım. Fazla bugün bu konularda da üzerinde duramayacağız çünkü seçim ve diğer ön bastıran bazı meseleler var, ama bir de şeyden bahsedelim. Hindistan'dan bir haber var. Büyük bir susuzluk krizine doğru evrilmekte olduğunu, eğer terim bu denebilirse, söylemiştik. Gidiyor Hindistan. 2030'da, yani çok az bir zaman kala, tamamen yarısına, ihtiyacı olan suyun yarısına ancak ulaşabilecekmiş 2030 evet. yılında. Bu çok büyük bir alt kıta büyüklüğünde bir ülke için ve 1 milyarı aşkın nüfusuyla fevkalade yorucu ve zorlu bir hayatı işaret ediyor ve büyük şiddete filan da yol açmasından korkuluyor. Guardian'da Michael Safi'nin uzun bir analizi var ve Shimla şehri, kenti şimdiden suyu tükenmiş kentler arasında katılmış. Kalabalık şehirler bunlar. Ve yani yıkanmanın bile bir ayrıcalık teşkil edeceği, 21 büyük şehirlerden 21'inin kuraklık içinde susuzluk çekeceğini söylüyorlar. Evet, bu önemli bir nokta. Özellikle de şu anda içinde bulunduğumuz Bu bolluğun kıymetini bilme açısından da önemli bir şey. Buradan İstanbul'daki yurttaşlara sesleniyorum. Hazır suyu bulabilmişken, musluğunuzu açtığınızda akan bir şekilde dünyadaki birçok ülkeden farklı, şehirden farklı olarak toplu taşıma araçlarına binmeden önce lütfen kullanın bu suyu da etraftaki insanlar da gayet rahat bir şekilde yolculuklarına devam edebilsinler. Bir de şeyden bahsedelim, genel durumdan. Fevkalade kötü haberler gelmeye devam ediyor. Fosil yakıtlar yüzünden dünyadaki iklim değişikliğine, iklim yıkımına. Fakat Bill McKibben yazmış ki ender rastlanan bir iklim haberi var diyor. Bugünkü Guardian'da gördüm, 21 Haziran tarihli. Ve şey diyor, fosil yakıt endüstrisi şimdiye kadar olduğundan çok daha zor durumdaymış. Evet. Bu da önemli aslında. Yani enerji ekonomisi ve mali analiz enstitüsü diye bir yer var. Oranın araştırmacıları açıkça söylemişler, son birkaç yılda petrol endüstrisinin mali açıklamaları çok ciddi gerilim ortaya koyuyor demişler. Kârlar düşmüş, nakit azlığı varmış ve bütün bütçe hesaplarını yeniden yapıyorlarmış. Artık bu saatten sonra da bu durumu ekonomilerini fosil yakıt sektörü üzerine kuran ülkeler düşünsün. Suudi Arabistan'ıydı, Venezuela'sıydı, Amerika Birleşik Devletleri'ydi, Rusya'sıydı, İran'ıydı. Her zaman bir gerilimin olduğu ülkelerde bu durumdan kendilerine bir mesaj çıkarırlar herhalde. Evet. Türkiye'nin de var ama yani. İkinci bir şey daha var. O da tabii yeni enerji, yani daha ucuz, daha temiz ve daha iyi teknolojiler var. Ama Volkswagen gibi şirketler mesela dizelin müthiş problemleriyle insanları mahvettikten sonra şimdi 84 milyar dolarlık bir elektrikli araçlar üzerinde çalışma yapacakmış. Açık. Üçüncü sorun da bu, aynı kuruluşa göre iklim hareketi de yükseliyormuş. Ciddi bir problem yaratacak. Kanada'dan Kuzey Amerika'nın bütün şehirlerine ve dünyanın dört bir tarafından da ciddi muhalefet geliyor. Gençler özellikle çok büyük bir direniş göstermeye başladılar. Evet. Çünkü kendi hayatları söz konusu. Bunun örnekleri de var. Çok ayrıntılı giremeyeceğiz ama pazartesiden sonra inşallah daha kolay bu meselelere daha çok vakit ayıracak hale gelebiliriz biraz da. Almanya'nın da nitrat kullanımında mahkum edildiğini de hemen söyleyelim. Avrupa Adalet Divanı'nda Almanya'nın sağlığı ve çevreyi tehdit eden nitrat kullanımı ile ilgili düzenlemeye uymadığına hükmetmiş. İçme sularındaki aşırı nitrat miktarı çevreyi de insan sağlığını da tehdit ediyormuş. Gerekli önlemleri almayarak Avrupa Birliği hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'yı zaten şikayet etmişlerdi 2016'da. Şimdi mahkum olmuş. Bu da önemli bir şey. Bir de şeyden son olarak söz edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabus rapor yayınlanmış. İçme suları 100 küsur. 110 milyon yanlış hatırlamıyorsam insanın hayatını doğrudan etkileyen bir rapor bir türlü yayınlamıyordu. EPA, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek çevre kuruluşu, içinde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık ve insan hizmetleri araştırma grubu departmanı, bakanlığı da diyebiliriz, Sağlık Bakanlığı, PFOA, FOA ve FOS diye iki tane, teflondan ve özellikle de şeyden, hem teflon kapkacaktan ve çeşitli yerlerde kullanılıyor ya teflon, evet, bir de yangın söndürücülerde çok öldürücü bir şey ortaya çıkmıştı ve kat be kat üstündeymiş güvenilir sayılan miktarların. Kat be kat üstünde çıkıyor. Bunu ancak açıklıyor, şimdi açıklamak zorunda kalıyorlar. Fakat mesela Amerika Birleşik Devletleri ordusu için çok önemli. Çünkü 126 askeri üs ve tesisinde bunlar kullanılıyormuş. Çok ağır sayıda kimyasallardan pek çok kanser, hatta rahimdeki daha doğmamış bebeklerin üzerinde de zeka geriliklerine filan yol açıyormuş. Böyle bir sorun var. Ama gelelim göç sorununa. 20 bin çocuğa yer yapılmış Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerinde. Hazır ondan bahsetmişken üslere, Pentagon'a emir vermiş Trump, Donald Trump. Yatak yapın 20 bin çocuğa diye. 20 bin çocuk anasından, babasından, akrabalarından uzakta nasıl? İlginçmiş. Yataklara yerleştirilecek. Savunma Bakanlığı askeri şeylerde kullanacakmış. Avukatlar kullanacakmış, girmesinler ülkeye diye. Acayip bir durumdan bahsediyoruz yani. Fakat LaGuardia havalimanında aileler çocuklar ailelerinden koparılıp alınırken, hem meşhur New York'un LaGuardia havalimanında hem içinde hem dışında büyük kitleler toplanıyor ve yapamazsınız bunu çocuklara diyorlar. Bir de böyle bir insani büyük bir yürüyüş var. Gecenin bir vaktinde New York şehrinde, New York belediyesine ve belediye başkanına ve yetkililerine haber vermeden, valiye filan bile haber vermeden çocukları transfer ediyorlarmış, biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın açık toplumunda oluyor bu. Gecenin bir vakti özel Spectrum News'dan mesela bir haber gelmiş. Doğu Harlem'de bir takım merkezlere naklediyorlar çocukları. Sabah İlginçmiş. 239 çocuğu mesela. Toplama kampı gibi resmen. Tamamen toplama kampı gibi. Aynen. Ve üstelik de bu ceza merkezlerini hapishanelere yolluyorlar. Ve çok sayıda istismar suçlusunun da bulunduğu yerlere koyuyorlarmış çocukları. Nasıl cinsel taciz filan. Ve bir takım antipsikotik ilaçlar veriyorlarmış. İradelerine karşı. Resmen rızalarına karşı. Vallahi yani bunları böyle sersem, yani demokrasi ne, bunu çok yakından takip ediyor. Yorgun, bitkin halde, obez ve hatta sakat hale getiren ilaçlar veriyorlarmış. Vallahi bilemiyorum, aynen böyle. Mide bulandırıcı. Ama hava bazı American Airlines ve United Airlines hava yolları şirketleri de karşı çıkmışlar. Taşımayacağız, sizin bu zorla taşımanıza izin vermeyeceğiz diyorlar. Bir yandan da dünyada ciddi bir mücadele var. İspanya'da şey demişti, biliyor musun? Yani bir göçle insanlık arasında bir tercih yapılamaz, böyle bir ikilem olamaz demişti. Durum budur. Yani bu arada Türkiye'den bir haber verelim. IMF Türkiye için teyakkuza geçmiş. IMF. Hangi konuda efendim? Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek dış borç nedeniyle Uluslararası Para Fonu IMF Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyormuş. Bir acil durum grubu, acil grup oluşturulmuş. Hı. Acil durum. Türkiye'den borç isteyecekler değil mi? Tabii. Öyle demişti Cumhurbaşkanı, evet. Değil mi? Evet, ama yani çok ciddi tedbir amaçlı bir senaryo üzerinde bu Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. İsmini vermek istemeyen bir kaynak, IMF'ye yakın bir kaynak, Deutsche Welle'ye bir demeçte, Türk lirasındaki devalüasyon çok, değer kaybı çok dramatik durumda demiş. Bu nedenle IMF'nin başı ağrımaya başladı ve Türkiye'nin hızlı bir sermaye kaçışıyla karşılaşabileceği ihtimali karşısında bir acil durum grubu oluşturulmuş. Gene 4.70 civarında değil mi? 4.75'tir. Hemen ben bir ara baktığımda. Alıştan muazzam. Bakalım. Dünyanın dördüncü büyük faiz indirimi olmasına rağmen faiz artırımı olmasına rağmen, affedersiniz, gene de düşürmeyi başaramadılar. Ve şimdi böyle bir Türk yetkililerden mali yardım talebi niyetinde olduklarını belirten herhangi bir bildirim almadık diyorlar, ama biz hazırlıklı olmak zorundayız. Türkiye'den talep gelir mi bilinmiyor. Yetkililere de ihtiyat çağrısında bulunulmuş. Böyle bir durum var. Doların durumunu, Türk lirasının durumunu, paritesini görebildiğimi. Hemen efendim bakıyorum. Bakıyorum. 4.70 bakıyorum. 5'ti. Bakıyorum 4.73-4.79. T24 internet sitesinde, evet, yazan rakamlar bunlar. Evet, bu böyle önemli bir haber aslında bu. üzerinde, yani bazı gazetelerde hiç yok bu. Türkiye'nin sol partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermediği gibi de ilginç bir haber var. Gene Deutsche Welle Türkçe'den. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in seçim gözlemcisi sol parti milletvekili Andrei Hunko ülkeye girişine izin verilmemiş. Hangi gerekçeyle? Terör destekçiliği. Böyle bir gerekçe mi var? Evet. Hakkında herhangi bir şekilde bir yargılanma ya da bir hüküm var mı? Yok, iddia da yok. Nasıl terör destekçiliği? Fotoğraf var ama. Fotoğraf mı? Evet. O zaman bir dava açılmış ki o fotoğrafa delil olarak kurulmuş dava dosyasının içerisinde. Yok, bir toplantı olmuş. Hainlerin paçavralarıyla poz veren Alman vekil Andrei Hunko, Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz demiş. Güvenlik kapıda güvenlik mi? Hayır, Mevlüt Çavuşoğlu. O da ülkenin kapısındaki güvenlik sayılabilir. Genel kapısında hainlerin paçavralarıyla poz verdi diye böyle bir PKK bayrağının da bulunduğu bir toplantıda fotoğrafı var. 2014'te Şengal'de Ezidilerin kurtarılması sırasında Almanya'daki bir iç tartışmayla ilgiliydi demiş kendisi de. Hatta o zaman Hristiyan Birlik Partilerinden bir milletvekiliyle PKK'ya silah sevkiyatlarını gündelik oturumda gündeme gelmişti. Biz de sol parti olarak PKK yasağının kaldırılmasını savunmuştuk diyor. Tartışma yapılmıştı. İşte söz konusu fotoğraf bu bağlamda ortaya çıktı. Bunun Türkiye'deki seçim gözlemiyle hiçbir ilgisi yok. Ama şimdi beni PKK sempatizanı olarak göstermek için kullanılıyor. Bu doğru değil demiş. Ve Türkiye'de hükümet seçimler sebebiyle huzursuz demiş. Gergin bir ortam var gerçekten. Ayrıca başka böyle çok tartışmalı diyebileceğimiz kuşkulu bazı şeyler var. Mesela Suruç'ta yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan çok ciddi olaylar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturmayı Adalet ve Kalkınma Partili vekil lehine sonuçlandırmak için özel çaba harcıyor diye bir analiz çıktı. Nerede efendim? Artı Gerçek'te Fehim Işık imzasıyla ve ilk görüntülerini Soylu servis etti diyor. Görüntüleri. İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının Celal Şen Yaşar'a hakaretiyle başlayan kavga silah kullanılmasıyla büyümüş ve neticede 4 kişi hayatını kaybetmişti. İlk görüntüler Soylu'dan gelmiş. Çok ilginç değil mi? Yani, İçişleri Bakanı'nın. Dükkan kimin dükkanı? Öldürülen kişilerin dükkanı. Oradaki güvenlik kamerası. Oradaki güvenlik kamerası kim tarafından alınıyor? Güvenlik makamları tarafından alınıyor. Güvenlik makamları kime bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı'nın başında kim var? Süleyman Soylu var. Telefonuma mesaj atan kim sürekli? Süleyman Soylu. Çok yapacaklarmış. Evet. Sürekli. Durmuyorlar. Ama Soylu'nun servis ettiği bu görüntülerden sonra Ajans Urfa adlı ajans yeni başka görüntülere ulaşmış ve onlar Soylu'nun gösterdiklerinden farklı şeyler de gösteriyormuş. Silahların dükkan içinde kullanıldığı anlar var ve PKK'lı dedikleri esnafa karşı AKP adaylarının AKP'lilerin sopalarla esnafa vurduğu görüntüler de ortaya çıkmış. İşte böyle silahlılar da var AKP'liler arasında filan. Adil Şen Yaşar'ın vurulduğu anlar da görüntüler de var. Henüz linç görüntüleri yok yalnız hastanedeki senin üzerinde haklı olarak durduğu. Zaten önden bunlar olmadan önce kameralar sökülmemiş miydi? Ama herhalde bütün kameraları da koca hastanede, devasa hastanede bütün kameraları da sökmüş olabilirler mi? O hal şartlarında yahu, bakanlık orada. Tamam. İçişleri Bakanlığı ambulans uçak gönderiyor. Tamam. Duruma hakim yani. Tamam. Koskoca bakanın bahçesinde durduğu hastanenin içine girip kameraları sökenler hastanenin bütün kameralarını mı sökemeyecekler? İnşallah sökmemişlerdir. Çünkü yani görüntüler gerekiyor. Linç görüntüleri henüz yok. Yalnız daha olay yerine varmadan kadınlar gitme çocuklarını öldürdüler seni de öldürdüler demişler annesine. Anne Şen Yaşar'a. Anneyi diyorlar bunu. Anne Emine Şen Yaşar hastanede yaşananları Mezopotamya Haber Ajansı'na o sözlerle anlatmışlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partili Yıldız ailesi mağdur gösteriliyor diye. Acayip bir durum var. Başka şeyler de var. Birkaç haber daha verelim hemen. Büyükada davası kapsamında 13 aydır tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Şubesi Onursal Fahri Başkanı Taner Kılıç'ın tahliye talebi bir kez daha reddedilmiş. Hangi gerekçeyle efendim? Kaçma şüphesi mi? Ya da delilleri gizlemek. Karartma, evet. Başka da bir tutukluk gerekçesi yok herhalde. Muhtemelen. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisi takip ediyor. Tutuksuz sanıklardan Günal Kurşun ve Nejat Taş'tan da katılmış. Taner Kılıç ise duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemi SEGBİS aracılığıyla bağlanmış. Böyle çok, yani tutuklu tek sanık Taner Kılıç 13 aydır tutuklu olduğunu ve bu sürenin kendisi için kolay geçmediğini söylemiş. Kılıç kendi hakkında, bak bu da seni ilgini çekebilir, kendi hakkında demin sorduğun soruyla ilgili, evet, diyorum. Efendim. Kendi hakkında hazırlanan polis raporunda kız kardeşinin ailesiyle çekilen fotoğraflar da girmiş dosyaya. Yani akrabalık bağı işte suç delili. Evet. Diyeceğim de öyle dur, böyle bir durum olsa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin damatları, kardeşleri, çocukları beraberle kendileri de aynı şekilde suçlanması gerekmiyor muydu? Diğer partilerin de olabilir tabii ki. Mantıken öyle. Benim aklıma onlar geliyor. Yani kardeşimin eşi FETÖ bağlantısıyla yargılanıyor. Bu kişiyle 27 yıldır evli. Ne yapsaydım? Evliliği engelleyip bir gün terör örgütü üyesi olabilir mi demeliydim. Akrabalık bağı suç deliline delalet edebilir mi demiş. Damadı FETÖ üyeliğiyle yargılananlar milletvekilliğine devam edebiliyorlar. O ayrı. O ayrı. Peki. Taner Kılıç başka bir iş yapıyor. Milletvekili değil. Milletvekili olduğun zaman böyle suçlamalara tabi olmuyorsun. Evet, yani. Taner Kılıç'ın avukatları Kılıç'ın 30 yıldan beri insan hakları alanında çalışan biri olduğunu söylemişler. Yani hak savunuculuğu dalında duayen bile denebilir. Üstelik de tutuklanmasına esas gerekçelerden biri olarak gösterilen Baylok iddiası çürümüş. Yani çıkmamış. Bir delil elde edilememişler. Tahliye, beraat ve tahliyesini talep etmiş. Boş bir metin demiş avukatı Deha Boduroğlu da. Bir avukat olarak utanıyorum böyle bir iddianameden demiş. Neler oluyor ya? Çok kötü. Ama mahkeme heyeti bulamadım vallahi neden şey olduğunu. Tutukluk halinin devamına karar verdiğini. Gözyaşları içinde karşılanmış. Yani herkes ağlamış bu karar üzerine. Gelecek duruşmadan 7 Kasım'a ertelenmiş. Yani daha 13 aydır. Şimdi Kasım'a kadar ne kadar zaman var? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 5 ay daha yani. Evet. 18 ay yatmış olacak. En az. İşte böyle durum, öyle öğrenemedim, bakamadım. Deutsche Welle'nin gerekçesine baktım da, daha doğrusu mahkemenin gerekçesine Deutsche Welle'den bulamadım. Bu arada son derece ilginç bir haber daha var. Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin yanındaki İstanbul Devlet Konservatuarı salı günü, önümüzdeki salı kapatılıyormuş. Marmara Üniversitesi müzik bölümü kapatılmıştı geçen aylarda. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı pantomim bölümüne öğrenci alımı durdurulmuştu. Konservatuarlarda sözleşmeyle dışarıdan ders verme uygulamasına da son veriliyormuş. Bir derleme yapmış Artı Gerçek. Evet. Son uygulamalarla ilgili sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı binasına geldi. Hangi gerekçeyle kapatılıyormuş? Çok önemli. Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin yanında bulunması sakıncalı diye. Yeni mi yapılmış bu bina? Mimar Sinan Üniversitesi'nin konservatuarı. Çok eski bir bina. Olağanüstü güzellikte bir bina ve pek çok yakınımız, arkadaşlarımızın kız çocukları, dostlarımız, arkadaşlarımız, bizzat naçizane ben Deniz'in çocuklarından biri oralarda okudu. Okumakta ve okuyor ve okudu. Ve sakıncalı bulunuyor şimdi. Sakıncalı bulunuyor, evet. Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin yanında. Ay, Başbakanlık Kurumu kaldırılmıyor mu zaten? Kaldırılıyor. Ee? Ama işte sanat, kültür, edebiyat, tiyatro, müzik, pantomim de kaldırılıyor. Anlıyor musun? Meseleyi çakabildin mi? Çakamıyorum yani. Sürekli elimizdeki bütün okulları kapatıyorlar. Ben anlamıyorum bu durumu. Özellikle sanat, kültür, edebiyat. Evet. Yani daha da önemli denilemez tabii de tıp fakülteleri de aynı şekilde bu durumdan muzdarip. Öğrencilerin neler, nasıl eylemler yaptığını yakın bir tarih içerisinde biz de aktardık burada. Bütün okulları neredeyse böyle bir teyakkuz halinde ayakta durmaya mecbur ediyorlar. Evet, ama salı günü de bunun için bir herhalde şey hazırlığı da oldu, kulağıma gelen haberler arasında yer alıyordu. Yani e-maillerde ve şeylerde, sosyal medyada büyük bir saldırı direniş var. Direniş olacak deniyor. Bu arada bir de Burak Erdoğan, Sevin Tanüre'nin ölümü haberlerine erişimi engelletmiş. Evet, dün söylemiştik bu haberi. Bunu da ayrıntılı olarak ele almış. Erişime engellenen siteler konusunda hukukçu profesör doktor eski programcılarımızdan, programcı dostlarımızdan Yaman Akdeniz pek çok Diken.com başta olmak üzere birçok diğer haber sitesinin Muharrem İnce'nin konuşması üzerine Sevim Tanürek cinayetiyle ilgili haberlerine Ahmet Burak Erdoğan'ın talebi üzerine girişim engellenmiş diye haber geçti şeyde. Ehliyetsiz duyumu var. Hiç durmadan kaçtı, havaya fırladı. Sevim Tanürek ses sanatçısı ve Erdoğan ailesinin de kendilerini aramadığını belirten haberler vardı. Sonradan işte böyle olmuş durum. Ve %100 8'de 8 kendisi sorumlu olmuştu. Evet. Bu kazada. İşte böyle ve bir de ilginç haber daha var. Onunla da belki bitirebilir. İki ilginç haber daha var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Akşener'in mitinginde elektrikleri kesmiş. Üsküdar'da. Bayrampaşa vefatından sonraki son durağı İstanbul mitingleri yapıyor. Elektrikleri kesmesine rağmen konuşmasına devam ediyor. Elektrikleri ne demek kesmek ya miting sırasında? Yolu da kesilmişti daha önce. Elektrikleri evet. De kesilmiş. Çöp arabası ya. Bu sefer elektrikleri de çöp kamyonuyla mı kestiler? Yani geçtiğimiz sene içerisinde bu yol kesmeler, elektrik kesmeler çok çok iğrenç seviyeye geldi. Hatırlarsanız Adalet yürüyüşünde de yola hayvan pisliği dökülmüştü, gübre dökülmüştü. Bu gibi uygulamalarla beraber muhalefetin önüne geçilmeye çalışılmıştı. Şimdi elektrik. Gene biraz daha teknolojiyi yükseltmişler. FETÖ üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve damadını eleştirmiş Akşener. Siz bunlar olurken Bostan Korkulu muydunuz? Ecdat dediğin Osmanlı şu an olsa size ayakkabısını bağlatmazdı demiş. Böyle bir... Erzek'ten elektriğe geçmişler. Evet ve son derece ilginç, çarpıcı bir haberde Anadolu Ajansı'nın seçim yapılmış, biliyor musun? Gördüm haber efendim. Anadolu Ajansı, evet, ben de senden görmüştüm de bilmiyormuş gibi yaparak. Herkes öyle yapıyor zaten, görmemiş gibi yapıyor, bilmemiş gibi yapıyor, yayınlamamış gibi yapıyor. Ben de öyle yaptım şimdi. Aa, seçim yapılmış Selahattin, ne de ben söyledim, biliyor musun, seçim yapıldı dedim. Ne güzel. Seçimden 4 gün önce yayınlamış Anadolu Ajansı sonuçları. Tek bir yerde de değil. TV Net kanalındaki programda bir anda Anadolu Ajansı'nın 2018 seçim tablosu, adayların oy oranları ve il il sonuçları gelmiş. Kim kazanmış diye sorma, söyleyemem. Yasak çünkü. Seçim yasağı var. Ama olsun. Şöyle vereyim, Oda TV'de yer alan bir habere göre Anadolu Ajansı'nın seçim 2018 tablosunda Erdoğan'ın oy oranının %, Muharrem İnce'nin oy oranının %, Meral Akşener'in oy oranının %, Selahattin Demirtaş'ın oy oranının %, Temel Karamollaoğlu'nun oy oranının %, ve Doğu Perinçek'in oy oranının %, olduğu belirlenmiş. Tamam, anladım. Şey soruyorum. Son bu ilk Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıldı performans? Gayet iyiydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın son hangisi o? Rakamı onu söyleyin bari. Merak ettim. Neyi? Ne rakamı? En son olanı. Tayyip Erdoğan'ın. Evet. En sonuncusu. Son basamağı söyleyin. Ne deniyor ona? Çıkmayacak galiba. İşte çıktı. Ya da son basamağı söyledim. Öyle mi? Milliyet Gazetesi'nde de aynı durum. Milliyet Gazetesi de sosyal medya hesabında, haber sitesinde Anadolu Ajansı'nın seçim yapılmadan paylaştığı ve ardından test yayını olduğunu açıkladığı seçim sonuçlarını kendi sitesinden paylaşmış. Allah Allah, Milliyet'e hiç yakışıyor mu? Sonra özür dilemişler. Basında güven yahu. Özür dilemişler. Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlayan Milliyet, özür mesajını yalnızca birkaç dakika içinde silmiş. Onu da silmiş. Özür mesajını da silmiş. Öyle mi? Ardından gazete konuyu açıkladıkları bir haber metni bağlantısıyla özür mesajını tekrar yayınlamış. Sonra tekrar silmiş mi takip etmiyorum artık ben Milliyet Gazetesi'ni. Entschuldigen Sie bitte demiş mi? Entschuldigung. Entschuldigung Sie bitte. Ya. Evet, doğru. İyi ki düzelttin. Danke. Bu arada İzmir'de de çok büyük bir miting var. Ona birazdan geçeceğiz. İzmir yıkıldı diye bazı gazeteler veriyor. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı İzmir Gündoğdu'daki mitingi bazı verilere göre yüz binlerce kişinin katılımıyla coşkulu görüntülere sahne olmuş. Kendi resmi oradan yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada 2,5 milyon kişi olduğu söyleniyor. Oldukça kalabalık. Muazzam bir kalabalık görünüyor bütün şeyi. İzmir yıkıldı demiş Sözcü gazetesi de 2,5 milyon rekoru kırıldı diyor. Bununla ilgili ben tabii bütün gazetelere baktım. Hürriyet vermiş biraz. Milliyet'te çok az vermiş. Ama o geri kalanında yok. Öyle mi? Habertürk'te var. Habertürk'te de var. Ama sabahta yok. Akşamda yok. Star'da yok. Bakarız. Yeni Şafak'ta yok. Diğer bazı gazetelerde de var mı yok mu bakarız. Şimdi ara verdik. Açık gazete. If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Chris Christopherson'dan dinlemekte olduğumuz şarkı Me and Bobby McGee adını taşıyor. Ben ve Bobby McGee. Böyle lastik patlamış bir yol şarkısı ve özgürlük şarkısı, olağanüstü güzellikte bence. Baton Rouge'da patlamış trene doğru gidiyoruz. Ben de yüzümde blue jean'im kadar solmuşum. Bobby bir kamyonu otostop yaptı. Bobby kızın adı. tam yağmur yağmadan önce o da kamyonu da bizi New Orleans'e kadar götürdü. Ben de kırmızı bandanamın altından çıkardım şeyimi, küçük armonikayı ve çalıyordum yavaş yavaş. Bobby de blues'u söylüyordu. Yani şoförün bildiği bütün şarkıları söyledik. Aslında özgürlük, artık hiçbir kaybedecek hiçbir şeyi kalmamanın başka bir ifadesidir diyor. Yani başka hiçbir şey lafı bedava bir anlam ifade etmeyebilir ama bedavadır ve kendini iyi hissetmekte kolaydır diyor Bobby. Şarkı blues'u söylediği zaman türküyü, benim için de kendini iyi hissetmek yeterliydi diye giden ama bir ayrılık hüzün şarkısı, bir daha görüşememişler kızla filan diye. Bobby, Kris Kristofferson hem oyuncu olarak hem de şarkıcı, besteci olarak, bu kendi şarkısıydı bu da, şeyle beraber yazdı, Fred Foster'la beraber. Çok önemli biri, bu en ünlü şarkılarından bir tanesi bu. Sonradan da başkaları tarafından meşhur edildi malum. Ama pek kendi bestelerini kendi yazarı ama pek çok, Johnny Cash başta olmak üzere, Janis Joplin. Janis Joplin de işte biraz önce bu şarkıyı ölümünden sonra bir numaraya yükselen ender şarkılardan da biri oldu. Grateful Dead. Kendisi şey diyor Christopherson. Valla ben iyi söylemiyorum. Benim şarkılarım herkes benden iyi söylüyor diyor. Ama Cuvazi, o da devam ediyor söylemeye. Ona buradan bir günaydın diyelim doğum gününde. 1936'da bugün doğmuştu, 22 Haziran'da Chris Christopherson. Evet. Baktıkça hala şaşırıyorum İzmir'deki mitinge. Bir de İstanbul'da olacak değil mi? Yeni Kapı'da. Evet. Yarın. Yarın. İstanbul'da çok büyük ama bu gerçekten muazzam bir miting olmuş ve Muharrem İnce İzmir Gündoğdu'daki mitingi yüz binlerin katılımıyla coşkulu görüntülere sahne oldu diyor. Milyon olduğunu söyleyen de var. 2,5 kendi resmi verilen şey 2,5 milyon kişi deniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Resmi rakam almak mümkün değil çünkü. Bırak devlet kuruluşlarının, yetkililerinin bir rakam vermesini, emniyet kuruluşlarının. Gazetelerde bile hiçbirinde ses seda yok yani. İşte biraz önce ağızları sulanmıyor mu böyle bir haber önlerine düştüğü zaman, yapmadıkları zaman üzülmüyorlar mı? Yok, o başka haberler. O yapıyor. Kadar profesyoneller mi yani? Bahçeli'nin Adana'daki mitingdeki konuşması var. Ya da bitmeyen havalimanına yaparken. Bitmeyen havalimanına inmesi var. Evet, o da var. Cumhurbaşkanının. Dünya devinin ilk yolcusu Erdoğan diye bir haber var. Bitmemiş evet ama olsun. 81 milyonun gurur gecesiymiş, sabah öyle yazıyor. Saatler 20.30 gösterdiğinde dünyanın en büyüğü İstanbul 3. Havalimanı'nın ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC Ank uçağı gerçekleştirdi diyor. Yalnız dünyaya hava attık filan gibi başlıklarla verilmiş, sabahtan akşama geçtim şimdi. Fakat verilmiyor. Kahramanmaraş'ta coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan var. Onun fotoğrafı var. İnce yok. Başbakanın fotoğrafı da var şeyle, başka bir kalabalıkla Ankara'dan. Küfürbaz Bay Muharrem var ama fotoğraf yok. Yani miting yok daha doğrusu. Filan falan böyle vermiyorlar yani. Uçağın fotoğrafı var. Teslim töreni var bak. Savaş uçağının fotoğrafını beğendin mi? İlginçmiş. Bakayım, Türkiye'nin tekrar bakabilirim. Gurur günü. Işıkların altında nasıl parlıyor? Ölüm aracı bu. Dünyanın en gelişkin ölüm aracı F-35. Evet, seçimlerle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu aynı zamanda. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dedi ki 18 yaşındaki çocuk sütlaçı seçer. Mesela Cumhurbaşkanı bir toplumsal kurum olarak kıraathane açacağını ve çay kek dağıtacağını söyledi. Bunun üzerine dünyaya kadar şey ilave ediyor. Yok oralet koyacakmış, bilmem sütlaç koyacakmış. Bunlarla hem olayı küçültüyor hem de müesseseyi izlediliyor. Şuraya sütlacı koysanız, şuraya Muharrem İnce'yi koysanız 18 yaşındaki genç hayatında yemediği sütlacı seçer diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dergisi de açıklamış seçim sonucunu, açık Anadolu Ajansı ve Milliyet'ten sonra bir başka açıklama var. İstanbul Ajansı diye çıkmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul'a hizmetlerini, İstanbullulara hizmetlerini tanıtmak amacıyla yayınladığı İstanbul Ajansı adlı bülten Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir bakalım kimi işaret etmiş. Adı lazım değil, baş harfi Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Cumhurbaşkanını seçiyor demiş. Evet. İstanbul, yani biraz eleştiri olmuş ama yani eleştiri de gelmiş. İstanbul Ajansı adlı 15 günlük bülten kağıda basılı bir tür dergi gibi bir yayın diyor. Biyanet'ten aldık bunu. Bağımsız iletişim ağından. Belediyenin faaliyetlerini İstanbullulara duyurmak için hazırlanıyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Medya AŞ böyle şey, pano olarak basmış. Maltepe'deymiş bu arada. Yeni Kapı'ya göndereceksiniz şimdi insanları. Maltepe'de. Evet, Maltepe'de mitingmiş. Hmm, dinleyicilerimiz pardon. Uyarıyor. Kusura bakmayın. Evet, özür dilerim. Yeni Kapı'ya giden varsa Ömer Bağlar yüzünden. Ama yarın daha. Olsun. Onlar da radyoyu kapatmış olabilirler. Şundan yola çıkmak için. Anadolu Ajansı'ndan ayrıca başka bir şey var. Seçime 4 gün kala hükümete yakın TVNET kanalında Anadolu Ajansı verileri yayınlandı ya, tartışma oldu. Anadolu Ajansı ayrıca 2018 seçim tablosunda Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçilmiş olarak gösteren oy oranlarının yazılı olduğu simülasyonun tartışması devam ederken, yani sonuçları seçimden 4 gün önce ilan etti ya Anadolu Ajansı. Evet, bizim belki. Bir de Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni konuya ilişkin olarak açıklama yapmış Metin Mutanoğlu. Her seçimde seçim gecesi aboneler bir sıkıntı yaşamasın diye öncesinde bir takım sonuçlar verilerek test yapılır. Sen anlamadın bunu. Tabii tabii. Abone kendisi bu testi ister bizden demiş. Sen istemedin mi? Selahattin'le beraber gidip Anadolu Ajansı'ndan istediğinizi benden gizliyor musunuz? Biz baş başa test ettik zaten Selahattin'le. Abone kendisi bu testi ister bizler. Çünkü neden? Neden? Kendi otomasyonlarına, ekran yüzlerine uydurması gerekiyor. Bu sebeple bundan, bunun için bizden bir takım veriler isterler. Bizim yazılım ekibimizde bazı veriler göndererek test ederler sonuçları. Bu sonuçlar testin dışında bir şey değildir demiş. Öyle miymiş? Peki oy oranlarının sıfır yerine yüzdeler halinde verilmesine ne diyorsunuz diye sormuşlar. O da demiş ki sıfır veriyle test yapılamaz ki. Haritada renklendirme yapılması için veri yazılması gerekiyor. Ekranda verilen sonuçlar bizim varyasyonlarımızdan biridir. Doğu Perinçek'in %40 olduğu bir başka sonuç da var demiş. Niye onu görmedik televizyonda? Sen izledin, ben. Sen gösterdin bana, ne bileyim ben. Doğru. Değişik sonuçlar veriyor arkadaşlarımız. Bu kolay bir iş değil demiş. Yani kahramanca bir iş yapıyorlar. Tabii. Hatta eleştiri geliyor. Peki çok Milliyet, teşekkür ederiz hepsine. Evet. Milliyet neden bizden bunu esirgedi, özür diledi? O zaman biz özür, biz bir özür borçluyuz millete. Bu kahramanca tutumlarından ötürü. Evet. Ve Anadolu Ajansı'na evet. da. Kanal 24'e de. Evet. Hepsine. Borçluyuz. Şey de ilginç yani. Hepsini ağaçlara, bayrak direklerine asacağız diyen Sedat Peker de beraat etmiş. Yeraltı. Gerekçesi neymiş? Örgüsü. Kendini nasıl savunmuş gördünüz mü? Gördüm. Vatan hainlerini ikaz etmek istedim demiş. Yani şahsımın çekmiş olduğu sıkıntı ya da kişisel husumet değil. Onun için söylemedim demiş. Avukatı da en büyük mağdurlarındandır demiş FETÖ terör örgütünün. Vatanseverliği nedeniyle bu konuşmayı yapmıştır demiş. Mahkemede aa o zaman tamam demiş. Atılı eylemin suç oluşturulmadığının anlaşıldığını belirtmiş. Beraatine karar verilmiş. Peki günün sorusu. Haftanın son sorusu olduğunun garantisini veremeyeceğim. Evet, bugün İkinizin biraz gazete de... uzun. Yeni başlıyoruz gibi düşünün. Evet. Soru şu. Selahattin dinliyor musun? Artık asacağız, keseceğiz. Herkesi ağaçlara, bayrak direklerine asacağız demek suç olmaktan çıktı mı yani? Bunu mu anlayacağız? Evet mi, hayır mı? Umarım hayırdır. Evet. Peki ikinci soru. Bunu kabul ettim. İkinci soru, artık şükretme zamanı mıdır? Çünkü diyor ki Sedat Peker, bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, devleti ola ki ortadan kaldırırlarsa ne? Devletin anarşist midir nedir bunlar? Artık kendilerinin de güvence altında olamayacaklarını söyledim. Ve şükretsinler dedim. Demek ki nedir? Ya Rabbi şükür mü diyeceğiz? Soru, ikinci soru bu. Evet. Doğru mu? Celalettin Can da 5 aydır tutuklu bulunuyor. HDP Parti Meclis üyesi. 78'ler girişiminin düzenlediği basın toplantısında Can'ın 26 Haziran'daki ilk duruşmada serbest bırakılması istenmiş. Seçimden hemen sonra oluyor. Haziran Silivri Cezaevi Adliyesi'nde görülecek 26-27-28 Haziran'da ilk duruşma saat 9'da. Hak savunucusu Nimet Tanrıkulu, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Profesör Doktor Tahsin Yeşildere, gazeteci Mehveş Emin, Evin, bizim de programcımız, dostumuz, tarihçi yazar Erdoğan Aydın ve Barış Vakfı'ndan Hakan Tahmaz katılmış basın açıklamasına. Uydurma, içi boş iddialarla iddianame hazırlandı. İnsan, akil insan olarak savundukları nedeniyle tutuklandı diyor. Asker gözetiminde de muayene ediliyormuş. Sağlık sorunları var. Ciddi bir şeyi var. Çünkü kalp, damar rahatsızlığı da geçirmişti. Ama yapıyoruz demişler. Sağlık sorunlarına da. Yani biyopsiyi, yani ameliyat masasında yapılacak bir operasyonu komutan izlemek istedi ve hekimlerle komutan arasında bu yüzden ciddi tartışma çıkmış. Neler oluyor Can? Hiçbir şey anlamıyorum son günlerde özellikle. Yani komutan giriyor şeye, biyopsiye. Evet. Ameliyat masasından bahsediyoruz. Cerrah bir komutan mı? Onu yazmamışlar. Ama cerrah bile olsa komutan, cerrah komutan, askeri hastane mi bu? Bir de GATA kapatıldı, onu da hatırladım. Evet. GATA'nın adı Abdülhamit mi oldu? Bir şey oldu. Değişti. Evet. Hekimlerle komutan arasında bu yüzden ciddi tartışma çıktı diyor. Şimdi adam yatıyor orada, Celalettin Can. 17 seneye yakın da hapiste kalmış birinden bahsediyoruz. Bu yüzden ciddi tartışma çıkıyor. Sonunda komutan dışarı çıkartılabildi diyor. Komutanım lütfen dışarı çıkar mısınız diyorlar. Ya operatörler söylüyor bunu. Biyopsi bitince cam kafeste kelepçeli halde dönmek zorunda bırakıldı diyor. İlginç. Zaten Kaboğlu da, Profesör Kaboğlu da delille değil niyet sorgulamasıyla tutuklu demiş. 80 cuntası rehin almıştı kendisini. Şimdi düşman hukuku işletilerek tekrar rehin alındı demiş yatanlar, yani avukatları ve savunucuları. Demirtaş'tan da Adalet Bakanı Gül'ün Demirtaş'ın cezaevinde olmasının nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'dir demişti ya, onu hatırlıyor musun? Evet efendim. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı'nın, Demirtaş cevap yazmış. Demirtaş'ın cezaevinde olmasının nedeni CHP'dir sözlerine cevap vermiş ve bizi cezaevine gönderen AKP'dir demiş. İşte böyle durum bu. Son bir dış haber verelim mi? Evet, buyurun. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşine Sara'ya dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yolsuzluk suçlaması yapılmış. Ne? Daha önce eşine de yapılmıştı. Evet, karı koca bunlar suçlanıyorlar. Oğlu da ateşle fişekte bir şeyler diyordu ama o konuyla alakalı herhangi bir dava yok. Arkadaş arasında böyle şeyler laf olmaz. Başbakanlık ofisi ne demiş peki? Ne demiş efendim? Saçma demiş bu suçlamalar ve cadı avı demiş. Cadı avı. Cadı avı. Yani başbakanlık ofisinde aşçı yokmuş. Sen biliyor musun büyük krizi İsrail'deki? Nasıl aşçı yokmuş? Başbakanlık ofisinde aşçı yokmuş. Shinzo Abe geldiği zaman masasına ayakkabıdan pasta koyan kimdi? O kadar yakından takip etmedim. Tatlı aşçısı mı? Ben takip ederim. Sana Selahattin mi söylüyor bunları? Bu uyduruk şeyleri. Yok böyle bir şey. Başbakanlık ofisinde aşçı yok demiş. Koskoca başbakan yalan mı söyleyecek ya? Ne diyorsun sen Can? Yüzlerce yemek için dışarıdaki şirketlere verdiği siparişlerin bedelini devlet bütçesinden karşılamış. Adalet Bakanlığı söylemiş bunu. Ama aşçı varmış meğerse. Var mıymış? Evet, 2010-2013 arasında aşçı varmış. Buna rağmen zaten aşçının bulunmaması bana fazla biraz uzak ihtimal gelmişti. Netanyahu çiftinin ve misafirleri bu yemeklerden yararlanmışlar. 3 hakimden oluşan bir panel önünde görülmesi talep ediliyormuş. Eski başkan yardımcısı Ezra Seydov da ya da Zaydov da suçlanıyormuş. Ama hepsi cadı avı diyorlar bunların. Financial Times gazetesi, dergisi de İngiliz ünlü gazetesi Financial Times, Erdoğan'ın kumarı başlıklı tam sayfa yazı yazmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olduğu bir zaman olmadı. Yine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen pazar günü seçimler öncesinde hiç bu kadar zayıf gözükmemişti. Nadiren bu kadar zayıf gözükmüştü demiş seçim günü falan. Daha sonra konuşacağız. Şimdi Sezgin'e bağlanalım. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, günaydın. İyiyiz vallahi. Son dönemeçteyiz artık. Evet, son dönemeçteyiz. Ve hakikaten de çok da enteresan, sürprizler dolu bir seçim dönemi oldu. Gerçekten de daha önceki haftalarda da konuşmuştuk ama iyi vurgulayalım. Hakikaten seçimler ilan edilmeden önce bizi tutup da köşeye çekselerdi, işte böyle böyle olacak deselerdi, böyle bir kampanya dönemi yaşanacak deselerdi. Hadi tamam, seçimlerin ilan edilmesi, erken seçimler yapılmasının sürprizi veyahut da onun sürpriz olup olmamasını bırakalım bir kenara. Ama böyle bir kampanya dönemi yaşanacak ve böyle bir noktaya gelecek OHAL döneminde Türkiye'de işler denseydi inanır mıydık? Biraz fazla herhalde iyi niyetli konuşuyor karşı taraftaki kişi diye düşünürdük. Ama bugüne geldik. Bu bile çok şey gösteriyor herhalde. Evet, yani özellikle mesela dün Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin İzmir Gündoğdu'daki mitingi, yani kendisi platformdan açıklanan 2 ila 2,5 milyon kişinin katıldığı, zaten öyle de fotoğraflardan ve videolardan da öyle görünüyor. Hatta şeyi de söylemiş, yani arka önde göründüğü kadar arkada da bir o kadar daha insan var demiş İnce'nin kendisi de. İlginç bir şey, yani yüz binler, en azından yüz binlerin olduğu ve hatta Sözcü gibi bazı gazetelere göre de rekorların kırıldığı, 2,5 milyonun üzerinde insan olduğu söyleniyor. İzmir'in evet, nüfusu da 4 milyondan biraz fazla, 274 bin falan. Evet, milyon. Yani tabii müthiş tabii bir hakikaten görüntü var ortada, ama onun ötesinde şunu unutmayalım, HDP'nin mesela Diyarbakır mitinginde de son yılların, son 3 yılın en azından 2015, 7 Haziran'dan bahsediyorum. 7 Haziran 2015 seçimleri döneminde görülmeyen kalabalıklar toplandı. Bütün her yerde, yani biz artık hiçbir şekilde toplanmıyorduk halk olarak bir yerlerde. Eğer ki işte bu Yeni Kapı mitingi falan o gibi özel şeyler, durumlar veyahut da işte AKP'nin kendisinin düzenlediği, artık hani devletin bir anlamda vize verdiği bir takım mitingler dışında ilk defa kalabalıklar, başka kalabalıklar, AKP kalabalığı veya devletin özellikle toplanmasını istediği kalabalıklar dışında bir insanlar bir araya geldiler, sokağa çıktılar. Bu çok bir şey, bence çok bir şey, gerçekten çok büyük bir adım. Bu dönemin gidişatına baktığımızda onun dışında sadece o da değil, yani kampanya sürecinde o kadar çok yaratıcı biçimde, belki Türkiye tarihinin en yaratıcı kampanyalarından bir tanesiyle, bütün AKP ve MHP dışındaki bütün partiler açısından söylüyorum. Evet, özellikle karşı karşıya kaldık. Özellikle de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yürüttüğü çok oldukça başarılı olduğu söylenebilecek. Yani organizasyon açısından da, espri içerik açısından da çok başarılı olduğu söylenebilecek bir dizi olay oldu. Yani miting falan. Son olarak da e-miting yapmış. Edirne cezaevinde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş. E-miting, elektronik miting, Anadolu Ajansı'nda T'yi alarak seçmene mesajlar göndermiş. Cezaevinden telefonla da Türkiye'ye seslenmişti. Sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenlemişti. Bu akşamki tırnak içinde mitinge de dünyada ilk defa cezaevi hücresinden bir e-miting yapılıyor. Demokrasi tarihi açısından tarihe geçiyoruz şu an. Anadolu Ajansı flash haber geçsin diye söylüyorum demiş. Halbuki 4 gün önce geçtiği haberle dalga geçiyor aslında. Demirtaş'ın konuşmasının, evet, TRT'de yayınlanmasıyla tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı dünya demokrasi tarihinde ilk kez devlet televizyonunda konuşma imkanı bulmuş olacak diye kendine yontmuştu. Türkiye demokrasisine tutuklu bir cumhurbaşkanı adayının bunu bakın ne kadar demokratik bir ülke diye demesiyle de dalga geçmiş Anadolu Ajansı'nın Demirtaş. Evet, tabii o var ama e-miting der mesela, bu teknolojinin imkanları kullanılması açısından hakikaten Saadet Partisi de işte yaptı. Ondan sonra işte HDP işte birkaç defa tabii Demirtaş'ın kettle durumları, evet, nedeniyle yapmak zorunda da kaldı hem, ama onun dışında yaptı da. Onun dışında diğer partiler de teknolojinin imkanlarını bu anlamda, muhalefetteki partiler epey daha heyecan verici şekilde kullandılar. İşte mesela CHP'nin de işte bu en son Kılıçdaroğlu'yla bir tane enteresan animasyonlu klibi vardı mesela. Evet. Kılıçdaroğlu'nun birdenbire işte bir animasyon karakterine dönüştü. Onun dışında Saadet Partisi mesela çok Temel Karamollaoğlu'nu Süpermen olarak gösteren enteresan bir animasyon yaptı. Bütün bunlar, ya HDP aynı zamanda çok özellikle Saadet Partisi ve HDP son dönemde, yani seçim kampanyasının son döneminde, İYİ Parti'de daha başlangıç dönemlerinde çok yaratıcı klipler yaptılar. Ve CHP'nin de bir tane işte o şey klibi var. Kılıçdaroğlu klibi oldukça yaratıcı. O da ilk defa CHP'de ilk defa bu anlamda topa girmiş oldu. Reklam kampanyasındaki yaratıcılık açısından. Dolayısıyla partilerin birbirine geçirdiği bir sinerji hali var. Bu kampanya geriye dönüp de kim ne yaptı diye şimdi hakikaten bir siyasi iletişim konusuyla ilgilenenler bir incelemeliler. Çünkü ben bu kısacık dönemde, bu kısacık zaman diliminde benim Türkiye tarihinde hatırladığım gerçekten en yaratıcı kampanyalardan bir tanesi. Evet, kullanılan sloganlar falan. 7 Haziran da böyleydi biraz ama. Evet, ama bu tabii çok şey. Yani mesela yani gerek Selahattin Demirtaş gerekse İnce'nin kullandıkları sloganlar, ortaya attıkları şeyler de oldukça tabii, yaratıcı. Yani İnce mesela bu eskinin son, yeninin ilk seçimi demiş. Evet. Çok yani, hoş bir esprili bir şey yani. Ve aynı zamanda, evet, da ben seçilince Erdoğan bile kaybetmeyecek diyor. Çünkü emekli maaşlarına zam yapılacağını söylemiş mesela. Bence komik. Evet, hakikaten. Şimdi gülmeyi çok özledik. O hal dönemi ve çok ağır bu darbe girişimi, vahşeti, ondan sonra yaşananlar, ondan sonra bir de zaten daha önce mirası var, daha önce yaşananları var. Dolayısıyla insanlar çok bastırılmış, her kesimden çok farklı insanlar çok bastırılmış, çok karamsar ve gri bir dönem içinden çıktılar. İşte bir tweet atıyorsunuz, başınız belaya giriyor. Çok hiç yani olmayacak insanların, sadece herhangi bir şekilde yorum yapanlar, gazeteciler vesaire, hep burada vurguluyorum. Şu an 180 gazeteci cezaevinde. Evet. Hadi diyelim gazetecilik bir nevi işte savaş alanı mesleği haline geldi. Savaş yaşamasak da böyle bir Türkiye satsında. Diğer sıradan vatandaşların durduk yerde tweet atıp da veyahut da işte bir şey paylaşıp da başının belaya girmesi, bu kadar kolay olması bir işin. başlı başına bir zorluk. Ama onun dışında insanlar yani hakikaten çok ağır hak ihlalleri yaşadılar son dönemde. Sadece paylaşımda bulunanlar değil, hiçbir konuyla hiçbir alakası olmayan birçok insan şu veya bu şekilde damgalanarak veyahut da işte şikayet edilerek muhbirler, şunlar bunlar, işte bütün o baskı ortamının kurbanı olarak birdenbire kendini başını belaya girmiş halde buldu. Ki bununla da mücadele edecek kapasitesi olmayan, bir anlamda benim ev kedisi olarak nitelediğim birçok insan kendini sokakta en kötü hallerde bulmuş oldu. Nasıl mücadele edeceğini bilemez halde. Ve bütün bunların yarattığı tabii toplumda işte umursamıyor toplum, yok efendim işte toplum ilgilenmiyor vesaire. Böyle değil. Bir şekilde birbirimize bağlıyız. Aynı iklimde, aynı ortamda yaşıyoruz. Bir tarafta bir şey olmuş, ben kafamı döndüm, içeri kendimi kapadım da olmuyor. O gri ortam, negatiflik herkese geçiyor. Bir şekilde herkes onu yaşamaya başlıyorlar. Elbette bunu tamamen betonlaşmış vaziyette her şeyden uzak ve kendi keyfinde, kendi işte bir anlamda küçük dünyasında yaşamayı becerenler elbette vardır. Ama öyle de pek olmuyor. Gerçekten sıkıntıyı bir şekilde herkes çekmeye başlıyor. Geçen haftalarda bir sürü istatistikler paylaştık vesaire. İşte ifade özgürlüğünden işte yani daha doğrusu medya özgürlüğünden tutun ekonomiye. Pek çok alanda, pek çok konuda eğitimden tutun işte genel olarak Türkiye'nin gidişatına insanların memnuniyetsizliği, o halle ilgili düşünceleri, negatif düşünceleri gerçekten büyük bir çoğunluk oluşturmuş durumda. Şimdi bu sandığa nasıl yansıyacak, nasıl yansımayacak vesaire bunu göreceğiz. Umarım da adil, olabildiğince adil seçimler olur. Olması için de insanlar gerçekten büyük bir mücadele vermek üzere hazırlanmaya çalışıyorlar. Onlarla ilgili çok sayıda program da yapmaya çalıştık ve evet. Bugün de devamını da yapacağız. Bugün bir başka programı ödünç aldık. Orada da işte Ümit Altaş'la bir görüşme yapacağız. Hukuk politikte 100 soruda seçim, güvenliği nasıl sağlanır diye. Yani o konudaki bilgileri de vermeye çalışacağız. Bekir Ağırdır'la da ayrıca saat 10-10.30 arasında bir genel sosyolojik değerlendirme yapacağız. Anket sonuçları değil şüphesiz ama evet. Aslında ilginç şeyler var. Yani mesela Selahattin Demirtaş'ın da e-mitinginde ayrıca çizimleri var. Olağanüstü komiklikte bence. Evet. Kettle'dan çıkan bir kalabalık görünüyor. Ve kendi çizimleri olduğu anlaşılıyor. Ayrıca da gayet ilginç şeyler getiriyor yani kendisi. Bayağı şeyi söylemiş. Evet. Yani Erdoğan'ı eleştirip e-mitinginde devleti aile şirketi haline getirdi. Medya kaynında, enerji ve silah sektörleri damadında, eğitim oğlunda, istihbaratta eniştesinde diye bir eleştiri zinciri getirmiş mesela. Evet, yani şimdi Kettle'dan hakikaten çıkan kalabalıklar aslında belki kastettiğinden daha da İleri boyutta çizerin bir metafor olmuş. Çünkü o suyun kaynaması ve kabarcıkların yükselmesi hali hakikaten de o hal suyunun fazla ısıtılması ve baskı suyunun fazla ısıtılması ve insanların sonuçta kaynama noktasına gelip kabarcıklar halinde yükselmesi ve suyun dalgalanması aslında. Tam da bu Türkiye'de aslında bu seçim sürecini çok güzel anlatabilecek. Ve burada bütün partilerin aslında işte bütün muhalefet partilerinin şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir dirilikte, bir canlılıkta hepsinin ayrı ayrı ve bütün seçmenlerinin tabanlarının da en başta bu heyecanla çünkü o liderler, evet liderler bir kere çok ön plana çıktı. Dördü bir yerde bir farklı böyle gerçekten çok enerjik rakipler var mesela Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Bir değil, iki değil, üç değil, dört tane adaydan bahsediyoruz. Evet. Yani ayrı ayrı hakikaten Meral Akşener de çok inatçı bir kişiyiz. Muharrem İnce de çok inatçı. Selahattin Demirtaş işte zaten inadını bir anlamda ve yaşama bağlılığını hala demir parmaklar ardından da kanıtlıyor. Keza Temel Karamollaoğlu da bu anlamda hakikaten en kıdemli bir anlamda yaş olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayı. Ama öte yandan da en yaratıcı bir takım bazı fikirleri ortaya süren. Bilmiyorum Can ne düşünür Saadet kampanyası hakkında ama hakikaten de gençlere çok hitap edebilecek bir takım sloganları ve söylemleri. Onlar da mesela şaşırtıcı şekilde önerdi. Bu hepsinin bir araya gelişi. En azından beklenmedik olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani. Ama yani benim açımdan ve diğer araştırmalar ve okuduklarıma göre gençle en hitap eden adayın en genç aday olduğunda söyleyebilirim. %100 Tabii ki. Ben şey için söylüyorum. Ezber bozması açısından. Evet, yani en şaşırtıcı olan oydu tabii. Bu arada tabii bir de coşku ve katılım da çok ilginç. Mesela dünkü şeyde İnce'nin kordon boyundaki şeyinde konuşmasına başlamadan da başladığı sırada ince konuşmasına başladığı sırada bile on binlerce İzmirli'nin kordon boyuna girme çabasını sürdüğü izdiham oluştu. Denizde motorların etraftaki binaların çatıları bile adam almıyordu, insan doluydu diye ve bilgiler ve görüntüler var. Hakikaten şaşırtıcı yani. Evet ya bu işte çok dediğim gibi hep her kesim için her işte bu farklı parti ve lider için ve sadece bu partilerin bir tanesinin iki tanesinin olması değil dediğim gibi bunların bu aralarında Millet İttifakı diye bir taraf ayrılmadan veya işte HDP orada daha önce HDP daha çok yalnız kalıyordu bu enerjik kampanyaları yapmakta. Şimdi hepsine birdenbire geçen bir sinerji var. Birbirlerini etkileyen ve birbirlerini coşturan. Bu çok önemli. Dediğim gibi bu kısacık zamanda neler neler gördük. Geriye dönüp de bunu işte çalışıp da üstüne düşmek, bakmak lazım. Yaratıcılık bakımından dediğim gibi herkes kendini aştı. İşte CHP de mesela şimdiye kadar çok çok çok yaratıcı kampanyalar sürdürebilirdi. Ben bunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Maddi olarak ve taban olarak aslında CHP buna çok müsaitti. Fakat bir türlü işte büyük paralar harcanıp küçük sonuçlar alınan kampanyalarla gidildi. Ama şimdi işte bütçenin falan ötesinde aslında çünkü HDP'nin durumu veyahut da işte daha işte göreceli olarak Saadet Partisi ve şeyin de durumu İYİ Parti'nin de büyük bütçeleri vesaireler ortada yok. Fakat gerçekten de çok yaratıcı bu partileri desteklememiz, desteklememiz hiç önemli değil ama hakkını vermek lazım. Demokratik kültürü açısından diyebilir miyiz? Evet genelde böyle bir kültürü ortaya koyuyor. Yani hepimizi sevindirmeli. Bir de şeyi söyleyeceğim. Millet İttifakı yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu bu Millet İttifakı'nın bir tutum belgesi de dün açıklanmış Marriott Otel'de Ankara'da. Ve işte çok önemli bazı şeyleri de vurguluyorlar. Kuvvetler ayrılığının çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz olduğu ilkeler olarak Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin de kuvvetler ayrılığı ilkelerine ve meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlamanın şart olduğunu, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak, o halin derhal kaldırılması ve başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm halk hak ve özgürlüklerin de vatandaşlar ve kurumlar tarafından layıkıyla kullanılmasını temin ilkelerini hayata geçirme kararlarındayız diyorlar. Evet yani şey işte demin konuya geri dönelim bir haber vardı ben özellikle onu falan gördükten sonra düşünmüştüm. Cansan'ı da o yüzden sordum. Şimdi hakikaten Saadet ve Temel Karamollaoğlu benim çizgilime, kendi siyasi çizgime, görüşüme çok uzaklar. Fakat mesela şöyle bir haber vardı. SP lideri Karamollaoğlu gençlere Fortnite ve nasıl okuyacağım ben bunu? Ne oldu ben bile bilmiyorum şimdi. Ben kendimi çok kötü hissettim. Nedir Fortnite? Bu bahsetti. Bilmiyorum. Bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye Fortnite'a muhtaç olmayacağınız günler için diye bir şey yapmış mesela. İlginç. Evet. Biraz sonra zorlama gibi duruyor sanki. O, yani tamam zorlama gibi duruyor. Tamam. Olsun. Hadi böyle ekşi sözlükte konuşmalar. Ama bu bile bir bırak şimdi. Yani hakikaten aylar öncesinin halini düşünelim. Bir de bunu düşünelim. İşte bunlara yani gülüyor olmamız bile. Veya zorlama işte ya böyle şey deme olur falan. Hiç yakışmıyor. Yakışmıyor demedim. Yakışmıyor demedim ama zorlama. Mesela atıyorum yani neyse bunları konuşalım. Gencecik başkan varken burada. Ya %100 tamam. Demirtaş'la ilgili ben de işte portreler yazarken ayrıca bir şeyi vurguladım. Ve ona da tekrar dikkat çekmek istiyorum. Demirtaş'ın çok aslında bütün bu çatışma çözümleri tarihinde ilginç bir bence yeri var. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanların özel hayatının hiçbir önemi yok tabii ki şeyde çatışma çözümlerinde veyahut da bir sorun çözümünde. Önemli olan işte niyet, işte bir takım işte müzakere koşullarının oluşması, o müzakere koşulları oluştuktan sonra veyahut da bütün barış koşulları. Şimdi müzakere deyince akıllar hemen çözüm sürecine gidiyor. Ben öyle demek istemiyorum. Mesela işte bir sürü işte Kıbrıs sorunundan tutun şeye kadar her türlü çatışmanın veyahut da çekişmenin yaşandığı siyasi ortamlarda çözüm oluşturulması için, bir sorunun çözülmesi için çeşitli tarafların bir araya gelip müzakere yapması lazım. Evet. Ben onu kastediyorum. Yani bu arada çözüm sürecine atıfta bulunmuyorum. Neyse, şimdi burada bir sorun çözümünde rol alırken elbette ki dediğim gibi insanların kendisinin ne olduğu, özel hayatı falan filan, aktörlerin siyaseten ne olduğu önemli. Fakat Türkiye özelinde bence Demirtaş'ın enteresan bir özelliği var. Kendi özel hayatında bu kadar çok sevilen ve seven bir adam ve aynı zamanda işte güzel sanatlara da merakı daha önceden işte vardı muhakkak ama işte bu şey hapishane sürecinde neredeyse sanatın her dalında bir evet, eser yani vererek. Besteler, evet, icralar ve şey de çok acayip yani çizimler de iyi, iyi. Yazdığı kitaplar da evet, resimler de hepsi iyi yani. Evet. Evet ya, bunların üst üste geliyor olması birdenbire yani bu, bütün bu gerçekten sevgi ve aşk enerjisini çok yoğun yaşayan bir adam. Kendi özel hayatında da işte Başak Demirtaş'la muhakkak ki gerçekten birbirlerini çok sevdikleri bir ilişkisi var ve bu yansıyor yani. Hani o bir rol veyahut da bir şekil olmadığı çok çok belli bunun. Bunun Türkiye özelinde, Türkiye kültürü özelinde önem taşıdığını düşünüyorum. Çünkü kadın erkek ilişkilerinin bu kadar sorunlu olduğu bir ülkede, sevmenin, sevilmenin genel olarak bu kadar problemli olduğu bir ülkede, bunu bu kadar doğal ve hayatında güzel bir şekilde yaşayan bir insanın, bir siyasetçinin olması bence çok önemli. Çünkü Türkiye tarihinde buna da çok alışık değiliz. Dolayısıyla sevmenin bir zaaf olmadığını fakat güzel bir şey olduğunu ve insanı büyüten bir şey olduğunu yaşayan bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Evet, tam genç bu noktada da mesela. Karşı karşıyayız can evet, can. Yani ilginç aslında, karşı karşıya da değiliz hapiste çünkü. Doğru. Ama şey var yani evet, mesela Başak Demirtaş'la BBC'nin yaptığı bir mülakat vardı kapsamlı. Orada da bu dediğin noktanın bir başka açıdan altını çiziyordu Başak Hanım. Yani şunu söylüyor, Erdoğan'ın söyleminde öldürmeyi ve ölmeyi vaat etti. Bütün söylemi buna dayalıydı. Halbuki tam aksi şeyde de yaşamak, yaşatmak, sevmek üzerine kurulu bir söylemle Demirtaş ve arkadaşlar. Bu açıdan önemliydi. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum, sürede hafif daraldı ama. Bu koalisyon açıklamasına ne diyorsun Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın? Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz, 300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir, o ayrı konu diye Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel Programı adlı radyo yayınına konuk olduğunda söylemişti Erdoğan. Ama şöyle bir kısaca baktım Cumhuriyet'te ve başka gazetelerden, koalisyon için çok kısa zaman önce kabus demektir, kriz, işsizlik, eski Türkiye demektir, kaos demektir, suikast ve katliam demektir, çözümsüzlük ve kriz demektir dedikten sonra birdenbire evet, buna dönüşmesi son derece şaşırtıcı geldi bana. Neden acaba? Yani politikada katı ilkeler mi önceliklidir yoksa esneklik ve pragmatizm mi sence? Sen siyaset bilimcisin, bunları da araştırıyorsun, söyle bakalım. Birbiriyle çok farklı çelişen açıklamalar oldu bu anlamda. Dolayısıyla şimdi hangisini esas alacağız? Çünkü aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın çevresinden de tekrar seçime gidilir açıklamaları bir değil, iki değil. vurgulana vurgulana söylendi. Özellikle danışmanlarından, yakın çevresinden. Onun dışında ben yeni bir tane başka bir açıklama gördüm. 24 Haziran'dan sonra daha da sesini yükselten bir Erdoğan göreceğiz diye Erdoğan kendisi söylemiş. Evet, tam olarak şöyle demiş. 24 Haziran'dan sonra sesini daha fazla yükselten bir Erdoğan göreceksin. Dolayısıyla bütün bu açıklamalar birbirleriyle çelişen açıklamalar aslında. Ama Erdoğan tabii ki siyasetin Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadan önce Başbakanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı çok uzun zamandır içinde. Tabii 7 Haziran tecrübesi yaşadık. 7 Haziran'da da seçmenler bir açılım yapmışlardı. Fakat o açılımı siyaset yakalayamamıştı. Ve o zamanlar işte muhalefet bir araya gelmeli denenlere gülünmüş, onlar küçümsenmiş. Ve hemen istikşafi hallere geçilmişti. Sonucu görüyoruz. Türkiye'nin yakın tarihin en kanlı dönemlerinden bir tanesi yaşandı. Ve hatta da belki 15 Temmuz darbe girişimine giden o korkunç süreci açan da belki o 7 Haziran'ın iyi kullanılamamasıydı. Siyasetin önünün daha fazla açılamamasıydı. Çok acı şeyler bunlar tabii. Yani o darbe girişimi yaşanmamalıydı. Türkiye tarihi hiç olmamalıydı. Bizim kesildi galiba. Bir bağlantı gitti. Bir kez daha deneyebilir miyiz Selahattin? Tam da sonuna gelmişken. Bu arada ben de şeyden bahsedeyim. Bir Yargıtay üyesinin, Mustafa Aysal'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Abdülhamit'e benzettiği Erdoğan'a oy istemesi gibi bir olay var. Bu da Türkiye tarihinde ender görülen olaylardan biri olsa gerek. Yani pek çok örneğine benzeri örnekler vardı ama Danıştay'dan sonra Yargıtay. Evet, bir Yargıtay hakiminin şimdi Erdoğan'a sahip çıkma zamanı, sonra son pişmanlık fayda etmez şeklinde bir üslup kullanması. Hukuk bu. Tüyler ürpertici yani, evet. Hakikaten yani hukukun ve yargı bağımsızlığının ayaklar altına alınması gibi bir durumla karşı karşıyayız ama bunların da aşılabilmesi lazım. Yani Alican Uludağ'ın haberi bu. Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce'yi eleştirmesinin ardından bir skandal bir paylaşımda Yargıtay'dan geldi diyor. Ve Yargıtay üyesi Mustafa Aysal, Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra şair Rıza Tevfik'in pişmanlık içeren şiirini paylaşırken sonunda işte bu pişmanlığı yaşamamak için şimdi Erdoğan'a sahip çıkma zamanı, sonra son pişmanlık fayda etmez yorumunu yapmış. 8. Hukuk Dairesi üyesi Mustafa Aysal, Yargıtay yani üst düzey mahkeme. Evet, galiba sizin öneyle bağlantımızı kesildi ve yeniden sağlayamıyoruz. Sağlıyoruz galiba. Sağlıyor muyuz? Sağladık bile. Alo. Sezin Hanım. En ateşli konuşmamı yaparken kesildim bakıyorum. Benim de mi ifade özgürlüğü mü kısıtlanıyor yoksa bakayım? Bir ne oluyoruz? Dış müdahale oldu. Dış mihraklar müdahale etti değil mi yani? Evet, evet, evet yani. Konuş son, neyse, son dakikalarda söz sende. Evet, nutkunun içimde düğümlendi. Bunu söylüyordum yani işte hakikaten bu nesillerde bu darbe kabusu falan filan yaşamamalıydı yani. Candı yani, görmemeliydik biz bunu. Ben de kendimi böyle gizli gizli monte ediyorum. Evet, evet. Ama evet. Olmamalıydı. Kesinlikle, neyse şimdi hakikaten dalga geçecek bir durum değil. Çok ağır şeyler yaşadık. Çok ağır şeyler yaşadık. Bütün bu darbe girişimi şoku ve ertesinde yaşananlar Türkiye için çok ağırdı. Yeter artık yani. Tamam, artık hayatımız ömrümüzün gitti bu kadar zaten. Tamam mı, bundan sonrasını kurtarıyoruz. Bu kadar oldu mu? Şuraya bu şekilde. Yani şey de Agit gözlemcilerinden ikisinin de, yani Almanya'dan Hunko, bir de İsveç'ten de Emin Cabar adlı bir Arap kökenli olsa gerek, iki gözlemciye Türkiye'ye giriş izni verilmemesi de şaşırtıcı. Yani bunlar genellikle az örnekleri olan, pek duyulmamış şeyler. Evet. Bir de senin yokluğun sırasında da bir Yargıtay üyesinin pişman olmamak için Erdoğan'a sahip çıkmamız lazım diye tweet atması gibi olaylar da var. mükerrer oy kullanan birisinin de Şengül Erdoğan'ın da İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilmesi ve serbest bırakılması var. Sonra hatıra çektirmiş, evet. Hatıra fotoğrafı diye. Biraz değişik bir espri anlayışı olsa gerek. Ben ağır bir suç zannediyordum ama değilmiş demek ki serbest bırakıldığına göre. İşte ağır suç tweet atmak oluyor. Siz karıştırıyorsunuz. Evet. Evet. Ağır suç tweet. Evet. Ağzını açmak oluyor. Ağzını açtıktan sonra ne çıktığı oluyor. İki şimdi kere oy kullanmak da değil. Evet. AGİT seçim gözlemi işte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yapan yegane Avrupa kurumu. Çünkü bir de onlar dışında işte başka seçim gözlemi yapanlar da var. Mesela Şangay. Gene kesildi. Evet, maalesef süreyi de bitirmiş oldum. Bugünlerde dış telefon hatlarımızda da bağlantı var. Selahattin maalesef tekrar bağlantı olamadan kesilecek herhalde. Bir günaydın deme imkanı bulabiliyor muyuz? Selahattin çalışıyor. Belki evet, son sözlerini alabilme fırsatı bulabiliriz seçimlerde önceki. Evet. Bu, ama dış müdahale değil. Gerçekten öyle. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına da ben değineyim bu vesileyle. Tutuklu 70 bin öğrencinin eğitim ve öğrenim hakkını yok sayan bir karara imza attığı gibi bir başka skandal nitelikte haber var. O da Alican Uludağ'ın haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün. Yani Anayasa Mahkemesi... Pardon, tamam. Evet, geldin geri. Şangay İşbirliği bakın teşkilatından konuşurken gördüğünüz gibi dış mihraklar hiç boş durmuyorlar. Bu evet. Ama yani... Göklerden gelen bir mesaj vardır. Sen ne yapsan boş vaziyetinde. Evet. Son sözlerini alıyoruz. Son söz, artık hakikaten susayım. Dediğim gibi seçim gözlemi şu bu. En fazla Türkiye'nin kendi vatandaşları yapacaklar. Yalnızız. Hakikaten de yalnızız. Hiçbir Avrupa kurumu dış destek vesaire işte insan hakları bakımından veya haklar ve özgürlükler bakımından dişe dokunur biçimde değil, yok resmen. Kendi başımızayız. Dolayısıyla iş başa düştü. Evet. Herkes hakikaten seçim günü hem oyunu kullansın hem de seçim gözlemi için artık işte ne yapıyorsa seçim güvenliği için, demokrasi için elinden geleni yapsın. Evet. Çünkü bu bizim kendi hayatımız, öyle değil. Aynen değil öyle. Bu. Çok teşekkürler. Sabah evet. Sandık başına, akşam sandık peşine. Sloganımız da bu. Bütün gün var, bütün gün var. Evet. Evet, yani evet. Seçim, oy ve verme, bütün bu şeyde süreç içinde düzensizlikleri, yanlışlıkları tespit etme olabildiği kadar sandık müşahidi olanların ötesinde de nasıl olabiliyorsa artık onlara destek olarak, onlara moral vererek biraz lojistik destek sağlayarak belki öyle. Aynen. Çok teşekkür ederiz sizin. Kolay gelsin herkese. Görüşmek üzere. Daha görüşmek üzere. Türkiye'de inşallah buluşmak üzere. Bay bay. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, Dünya Kupası'yla başka da fazla bir şey konuşacak bir şey yok. Yani. Ya Türkiye'nin gündeminde seçim var. Dünyanın gündemindeyse Dünya Kupası tabii çok doğal olarak. Bu her yere dünya medyasına da sosyal medyaya da yansıyor. Aradaki farklar doğal bir durum. Arjantin'in başına bir felaket gelmiş galiba. Öyle oldu dün. Yani neydi Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanının ismi? Yani kendini göstere göstere evet. gelen bir felaket aslında. Bu Mart ayında Arjantin, İspanya 6-1 yenilmişti bir özel maçta. Messi yoktu o gün. Ama hani iki takım arasındaki güç farkı belli olmuştu. Burada da yani ilk maçta çok parlak bir görüntü vermedi Arjantin. Bu dünkü Hırvatistan maçının çok zor olacağını tahmin ediyordum. Zordan da öte oldu. Yani sonuçta bir felaket oldu Arjantin için. Sanıyorum Dünya Kupaları tarihinde, yani finaller tarihinde aldıkları en ağır ikinci yenilgi. Yanılmıyorsam 3-0'lık bir yenilgi. Net bir mağlubiyet. Kırmızı Pazartesi işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü başlığı. Evet, yani şimdi Türkçesini bulamadım çünkü. Bu da hani alınacağı belli bir mağlubiyetin şeyi oldu. Öyle diyebiliriz. Avrupa takımları, yani şey, favoriler dışındaki orta yer gördüğümüz Avrupa takımları çok sağlam oynuyorlar bu turnuvada. Yani Hırvatistan, İsveç, Danimarka, Sırbistan, İsviçre, hatta yani en küçüğü ve işte güçsüzü sayılabilecek İzlanda çok disiplinli, şeyden de iklim şartlarından da faydalanarak tabii. Çünkü Rusya'da öyle ne Güney Amerika ne ABD ne de işte Afrika'daki falan gibi şey iklim yok. Nemli tropik bir iklim de yok. Gayet futbol koşulları için ideal şartlar var. İşte, herhalde en sıcak Soçi'deydi hava. Ama bir sürü yer, birçok yerde 17 dereceler, 15 dereceler görüyorum. Bunun da katkısıyla o disiplinli oyunlarını hiç bozmuyor fizikli Avrupa takımları. Ve Hırvatistan'da dün 90 dakika boyunca o disiplini sürdürdü. Tabii ilk golde müthiş bir kaleci hatasından faydalandılar. Hakikaten herhalde Dünya Kupası komiklikleri arasına girecek bir hatayla topu kaptırdı Caballero. Ve Hırvatistan öne geçince de skoru, yani maçın hakimiyetini almak daha kolay oldu onlar için. Diego Simeone, Atletico Madrid'in Arjantin antrenörü, bugün bütün medyalara yansıyan bir sözleri sızmış onun. Sanıyorum böyle bir özel muhabbette Atletico'daki yardımcısına söylediği sözler, ama bir şekilde dışarı sızmış ya da sızması istenmiş. Messi evet çok iyiydi diyor yıllarca Barcelona, ama etrafındaki oyunculara bakın. Hani hep çok iyi oyuncularla oynadığı için iyi gözüküyor imasını yapmış ve yani Cristiano Ronaldo aslında daha iyi gibisinden bir şeyler söylemiş. Ama Arjantin'deki asıl problemin Messi'den de değil, son 4 yıldaki kötü idareden kaynaklandığını söylüyor. Tam bir anarşi var Arjantin milli takımında. Bir lider yok ve sonuçta gelinen noktada bu açıklamasını yapmış. Yani çok Arjantin'in işi zor olacak. Bu o grupta bugün, Arjantin'in grubunda bugün İzlanda Nijerya maçı var. İzlanda ilk maçta iyiydi ama böyle hani çok bugün Nijerya maçında da kolay kazanabileceğini kimse zannetmesin. Ya da hemen rahat bir sonuç alacağını, zor bir maç olacak. Ama İzlanda eğer kazanırsa son maç, yani Arjantin neredeyse pek şansı kalmıyor. İzlanda, Hırvatistan berabere bitirip maçı 1-1, 1-2 olarak üst tura çıkabilirler. Evet, şeyde bir gönderme yapmış Cumhuriyet Gazetesi'nin spor sayfasında, benim için ağlama Arjantin şarkısına da bir gönderme yapmış yani. Evet, yani 3-0 yenildiler dün Hırvatistan'a Arjantin takımı. Turu da çok, tur şansının da zorlaşmış olduğunu da söyleyebiliriz evet, herhalde. Bu arada hep tabii Dünya Kupası üzerinden yapılan bir Maradona-Messi kıyaslaması var. Bu 10 yıldır devam ediyor. Bu Messi'nin 4. Dünya Kupası. Maradona da 4 Dünya Kupası oynamıştı. Yani ilki hayal kırıklığıydı ama ikincisinde neredeyse tek başına takımı şampiyonluğa taşıdı. İkincisinde final oynadı. Messi'nin bundan önceki 3 kupada bir finali var. Ama sanki şampiyonluğu olmayacak gibi duruyor. Yani biraz iş zor. Öyle bir hava yok takımda açıkçası. Bir de yani herkesin kanaati başka olabilir. Ben şu kanaatteyim ki Maradona'nın şampiyon yaptığı Arjantin takımı bireysel yetenekler bakımından son derece vasat bir takımdı. Belki Valdano, biraz Bruchaga hariç, böyle hiç üst düzey bir oyuncu yoktu. Zaten daha çok işte defansif ağırlıklı oyunculardan kurulmuş bir takımdı. Çok kötü bir kaleci vardı o Arjantin'de. Vasatın da altında diyebileceğimiz bir kaleci. Zaten çok gol yemişlerdi. Ama o takımın Maradona işte 5 gol 5 asist onlarca, yüzlerce çalım, onlarca faulle evet. Şampiyonlar taşıdı doğrusu 86'da. Evet, yani Messi'nin yeteneği konusunda herhangi bir şüphemiz yok şüphesiz. Kesinlikle, evet. Müthiş bir oyuncu, hatta muhtemelen en iyisi, ama bu iş takım oyunu aynı zamanda. En büyük ustalıkla olmuyor, yetmiyor. Şimdi yani. İyice öyle, bugün iyice öyle. Yani bu işte Avrupa takımlarından görüyoruz. Yani o kaleciyi de hatta dahil ederek, yani 11 kişinin oyuna tam katkısı olmadan bugünün futbolunda bir sonuç almak pek mümkün değil doğrusu. Yani tek bir adamın. Maradona da bugün şartlarda olsa biraz daha fazla zorlanabilirdi. Evet, doğrusu. Evet. Yani bugünkü kombine savunmalarda. Ama onun içinde evet, yani takım oyunun içinde elbette yıldızlar devreye giriyor. İşte Hırvatistan'da Modric ve Rakitic, hele Modric doğrusu takımı sürükleyen oyuncular. İzlanda'dan, İzlanda'da takım oyununun tam bir örneği, yani mutlak bir örneği gibi gözüküyor. Ama onlarda yıldız var mı bilmiyorum. Ben pek izleyemedim ama hiçbirini. İzlanda, yani şöyle düşünelim, 350 binlik bir ülkeden. Evet. Ülke, ya Dünya Kupası tarihine katılmış en az, en düşük nüfuslu ülke. Sanıyorum bundan önceki Jamaika mıydı? 2,5 milyon. Mucizevi bir şey bu. 350 bin. Yani İstanbul'un orta boy bir ilçesi mi diyeyim? Yani evet. Öyle demek lazım. Evet, ve ülkenin başkanı da taraftarlarla beraber korumaları yanında gözükmeksizin maçı izleyebiliyormuş. Sanıyorum 30 bin civarında İzlandalı Rusya'da. Yani ülkenin neredeyse onda biri. Onda birini. Onda biri. Yani, bir, İzlanda'da bir şey yapmak istiyorsunuz. Ya doktora gidecektik. Yani doktor hanım ya da doktor bey. Dünya Kupası'nda kusura bakmayın. Tamirat yaptıracağız. Yani gelecek ay lütfen. Marangoz çünkü maçta. Ya balık yemeye biz, yani balık, yani şu birkaç hafta yok. Evet. Vegan olsun onların. Evet, ama muazzam bir başarı gösteriyorlar yani. Yani zaten yani bu Arjantin 3-0 yenen Hırvatistan'ın önünde grup birincisi olmuştu İzlanda. Evet. Baraj oynamadan gelmişti buraya. Ya bugün hakikaten Nijerya'yı yenebilirlerse 4 puan olacaklar. Çok büyük ihtimalle son maç Hırvatistan'la tabii. Evet, kimse duymadan söyleyeyim. Benim evet. Favorim bu Dünya Kupası'nda İzlanda. Evet, şu eleştiri getirebilir. Ya işte çok savunma yapıyorlar da hani biraz futbol içirken iştiren, yani şimdi yani 350 binlik nüfustan adam 23 oyuncu çıkarmış. Hani eldeki kaynak belli. İzlanda'dan bir herhalde Brezilya futbolu beklememiz biraz haksızlık olur. Haksızlık etmiş oluruz. Ama yani kendi ölçüleri ve o kıt kaynak içinde müthiş oynuyorlar. Ve buraya geliyorlar. İşte hani koca koca futbol ülkelerinin olmadığı yerde Avrupa'dan. Publarda da taktik tartışıyorlar antrenörleriyle beraber. 11 hanelerde. Onu da hatırladım şimdi. Evet, iyi bir durum yani. Evet, peki. Evet, yani bir tek Arjantin değil tabii. Diğer favoriler de, favorilerin önemli bir kısmı sıkıntı çekiyor. Bugün Brezilya-Costa Rica maçı var 3'te. Sonra Nijerya-İzlanda saat 6'da ve Sırbistan-İsviçre maçı günün programında saat 9'da. Ama mesela Brezilya'da ilk maçında bir 20 dakika iyi oynadı. Sonra İsviçre karşısında sıkıntı çekti ve çok kolay bir grup değil. Hani Costa Rica yenerler diye düşünüyorum. Son maç Sırbistan'la yine kolay olmayacaktır. Keza Almanya ilk maçta Meksika'ya yenildi mesela. Müthiş bir Meksika'ya. Evet. Onu da birazcık sormak istiyordum doğrusu. Yani Almanya'nın da favori durumlarında biraz sarsıntılı gelişmeler de olmadı değil. Yani benim şu ana kadar izlediğim en herhalde 2-3 maçtan biriydi bu kupada. Meksika-Almanya maçı. Yani Meksika hani bu böyle bir favori ve topa hakim olmaya çalışan takım karşısında nasıl oynanacağını çok iyi gösterdi. Yani çok agresiflerdi. Bir sürü güzel kontratak buldular. Bir tane atabilirler sadece. 2-3 bile olabilirdi. Gerçekten. Ve şimdi Almanya çok zordu. Çünkü yarın İsveç'te oynayacaklar. İsveç çok zor gol yiyen bir takım. Yani baraj maçlarında 180 dakikada tek bir gol atamadı İtalya İsveç'e. Burada ilk maçı 1-0 kazandılar. Güney Kore karşısında. Yani Almanya mesela İsveç'i yenemezse çok zora girecek işi. Gerçekten. Hatta şu olabilir. Yarın bir de Güney Kore-Meksika maçı var. Günün ikinci maçı. Meksika Güney Kore'yi yener. İsveç-Almanya beraber biterse Son maçlarda Meksika ise oynuyor. Biri 6, biri 4 puan. Yani böyle çok sıkmadan beraberliği oynayıp Almanya'yı şey dışı bırakabilirler. Ve Almanya'nın da 1982 Dünya Kupası'nda yaptığı rezaletin bir şeyi olmuş olabilir yani. Rövanşı olabilir. Ama ben Almanya'nın bir yarın akşam bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Belki 1-2 saha içinde de 1-2 oynama yapacaktır Löw. Yani şunu hatırlatalım. Son 16 Dünya Kupası'nda Almanya'nın en kötü derecesi çeyrek final. O da 4 kez var yani. 12'sinde yarı final ve üstüne çıkmış. Evet. Yani o açıdan hiç kimse Almanya ile boy ölçüşemez. Evet. Bu sözünü ettiğin şeyi de bir cümleyle özetler misin lütfen? Hatırlamayanlar olacak. 82'deki yani rezalet ben de skandalı yani. Sonradan okuduklarından biliyorum. Yani çok küçüktüm. O kupadaki her maçı hatırlamıyorum. İspanya 82 Dünya Kupası'nda birinci tur gruplarında Cezayir, Şili, Avusturya ve Almanya aynı gruptalar. Cezayir ilk maçta Almanya yeniyor. Büyük bir sükse yaratıyor. Son maçlar öncesinde Cezayir 4 puanda, Avusturya 4 puanda, Almanya 2 puanda. 2 puan sistemi var. Maçlar aynı saatte oynanmıyor. İlginçtir. O zaman FIFA bunu bir türlü ayarlayamamış. Ve Almanya Avusturya karşısında alacağı bir ya da iki farklı galibiyet İki takımı birden üst tura çıkaracak. Cezayir'i eleyecek. Ve gerçekten de öyle. Almanya öyle maçın oldu. Başında bir gol atıp 80 dakika üzerine yatıyor. Evet, yani ben de yurt dışındaydım o sıralarda hasbelkader ve hı-hı, seyretmiştim ve dehşet duyarak, infial duyarak bir daha futbol seyretmesem mi acaba demiştim. Cezayir'e yapılan bu büyük şikeyi yani. Şike denebilir yani. Evet, yani tam bir hatır şikesi bu. Yani aslında iki takımın şeyine, işine gelen bir durum. Bir tane atınca hiç sıkmadan bitiriyorlar maçı. Yani burada bir FIFA'nın bir teknik hatası var. O maçları aynı saatte oynatamamak, evet, gibi. Sonraki kupalarda ya da Avrupa Şampiyonlarında olmadı mesela. Artık hani onun farkına vardılar. Evet. Böyle bir saçmalığı. İki takım işte, iki ülkenin, Avusturya'nın herhalde maçı anlatan spikeri şey diyor yani, televizyonunuzu kapatabilirsiniz diyor. Tamam yani evet, sattaki evet. İspan seyirciler ıslıklıyorlar işte, mendiller sallanıyor. Gayet iyi hatırladım birdenbire, evet, unutmuştum. Evet, peki yani 1-2 dakikamız daha var. Bir genel bugüne kadarki değerlendirmeden sonra nasıl bir sonuç çıkıyor? Yani ben oyun hakimiyeti olarak en ağır basan takım İspanya'yı gördüm. İlk berabere biten Portekiz maçı dahil. İkinci maçta da İran karşısında yine oyunu hakimlerdi. Yani en doyurucu futbolu onlar oynuyor. Fransa böyle en şey giden, verimli giden, yani oyununa çok iyi oynamamalarına rağmen iki beraberlik aldı, iki galibiyet aldılar. İşte Almanya çok parlak değil, Arjantin dilenmek üzere. Brezilya çok parlak değil. Doğrusu böyle bir yani ilk maçlardan ve hani birkaç ikinci maçtan bir net bir şey çıkmadı yani. Şu takım eze eze geliyor, favori, evet, demek mümkün değil. Bir Belçika'yı ciddi bir rakip karşısında görmedik. Bir tek Panama ile oynadılar. Tek ölçü olmadı açıkçası. Hani Belçika'yı mesela İngiltere karşısında merak ediyorum. Ne yapacak? Hakikaten o yıldızlar topluluğu bir takım olmayı becerebilmiş mi? Onu merak ediyorum. Yoksa çok oyun ve sonuç olarak ön plana çıkan bir takım yok. Bir tespit, yani Avrupalıların şeyi var. Genelde iyi sonuç alması var. Yani 14 Avrupa takımı var. Ev sahibi Rusya dahil, ki Rusya çok iyi sonuçlar aldı ve grup birinciliği maçına çıkacak Uruguay karşısında. Yani muhtemelen yani 11-12'si ikinci sıra kalabilir. Öyle gibi gözüküyor şu andaki tablo. Evet, o banal benzetmeyi de yapacak olursak futbolun beşiği icat eden ülke İngiltere genellikle çok başarısız sonuçlar alıyor ta 1960'ların ortasından bu yana. Ama bu sene belki bir şey yapabilir mi diye son bir soru sorayım bitirmeden. Evet, ben İngiliz milli takımının bir 90'lı belki 10-2000'lerin başından itibaren artık bir futbol ekolü olmadığı kanaatine, yani büyük futbol ülkelerini sayarsam milli takım düzeyinde İngiltere'yi saymıyorum. Yani Hollanda'yı bile sayarım. Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, işte Almanya Avrupa'dan, Brezilya, Arjantin. İngiltere'yi bu şeye dahil etmiyorum. Yani dünyanın en iyi ligine sahipler ama o milli takımın aleyhine bir rol oynadı. Burada da herhalde benim gördüğüm en böyle sade ve yıldızsız İngiliz milli takımı var. Yani Harry Kane dışında çok büyük bir yıldız olduğunu söylemek mümkün değil. Okuduklarımdan, İngiliz spor yazarlarından, yazarlarının değerlendirmelerinden yani çeyrek finali başarı görüyorlar. Bence Tunus galibiyetiyle gruptan çıkmıyor da zaten büyük adım atlar. Gruptan çıkacaklardır. Ama ikinci turu ve sonrasını bilemiyorum gerçekten. Yani bir çeyrek final bence de onlar için şey hedef yani. Hedef. Daha fazlası büyük sürpriz olur. Evet, izlemeye devam edeceğiz. Alp, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, birazdan uzatmalı Açık Gazete programının devamını getireceğiz. Küçük bir arayı müteakip. Hemen hatırlatayım, Açık Radyo'da konuğumuz Bekir Ağır'dır. Üç parçalı Türkiye'yi ne durumda onu konuşacağız. KONDA Genel Müdürü ile seçimden önceki son konuşmaları, değerlendirmeleri yapmaya çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Bir ufak anons var, onu da söyleyelim. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın tahliyesi hakkında bir açıklama geldi. Yani anayasanın maddelerini ihlal etmiş olduklarını, bu acayip bir süreç var. Ve üniversite senatosunun İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın 26 Haziran 2018 Salı günü saat 12'de yapacağı toplantının ardından tüm öğrenci ve öğretim üyelerine konu ve gelişmeler hakkında bilgi verilecektir diyor İstanbul Devlet Konservatuvarı yerleşkesinde. Bugün de bir toplantı çağrısı da ayrıca vardı. Yanılmıyorsam 12 civarında. Salı günü ama asıl saat 13.30'da tahliye kararı tebliğ edilmişti. İvedilikle üniversite tarafından idari mahkemede yeni bir süreç başlatılmış olduğunu duyuruyorlar. Acayip bir şey var. Neyse, bu duyuruları takip etmeye de çalışacağız elimizden geldiği ölçüde. Şimdi biraz önce duyurusunu da yaptığımız konuğumuz var. Bekir Ağır'dır. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz efendim. Evet, üç parçalı bir Türkiye'den bahsetmiştik epey bir sosyolojik incelemeyle. Bu üç coğrafyanın da üç ayrı talepler dizisi, üç ayrı sorunlar dizisi ve üç ayrı Türkiye hayali olduğunu ve Türkiye'nin asıl sorununun da bu olduğunu söylemiştik, evet. Bunu konuşmuştuk. Şimdi bu aradan geçen 3 hafta içinden bir değişme, gelişme nasıl yorumluyorsun? Kolayca bu tür bir problem öyle 3 haftada ve hatta 3 ayda falan çözülmez. Evet. Çünkü problem çok daha derin ve çok daha uzun zamandır işleye işleye belli bir rotaya geldi. Ben şöyle diyorum. 3 tane çatının altına toplanmışız 3 ayrı grup halinde. Grupları tekrarlamama gerek yok belki ama yine de hemen kısaca özetleyeyim. Lütfen. İşte bir tanesi daha kentli, daha batılı ya da modern kentli pratiklerin içinde değer dünyası daha gelişmiş ya da daha ne diyelim işte özgürlükten yana, insan haklarından yana gelişmiş bir kesim ve ekonomik olarak da kendi aktörleri, kendi dinamikleri yeterince güçlenmiş bir kesim. İkinci küme muhafızkar hayat tarzına sahip, muhafızkar değerleri daha güçlü olan, ekonomik aktörleri ve ekonomik dinamikleri yeterince güçlenmediği için hala devleti bekleyen ve devlete rol biçen kesim. Üçüncüsü de Kürtler. Şöyle bir metafor kullanıyorum ben. Yani üç ayrı çatının altına girmişiz. Dehşet bir şey yağıyor, dolu yağıyor. Ve hepimiz bulunduğumuz çatının da o doluyu taşımadığını, her kiremidin her dolu tanesiyle teker teker kırıldığını da görüyoruz. Ama ve lakin üçümüz birleşip yeni bir çatı da inşa edemiyoruz. Kendi çatımızın altından fırlayıp karşı tarafa da gidemiyoruz ya da karşı taraftakiler de bize doğru gelemiyor. Çünkü bu tarafa koşarsam çatının altındakiler zaten beni aralarına almayacaklar duygusunu taşıyor. Evet. Yani biz öbür taraftan korkutmak için önce öcü masalları icat ettik ama o kadar inandık ki o masalları sonunda kendi hortlaklarımız oldu diyorum ben ve kendi hortlaklarımız bize esir aldı. Karşı taraftan korunmak için duvarlar ördük. Şimdi o duvarları o kadar yükselttik ki kendi hapishanemiz oldu. Dışına çıkamıyoruz. Dolayısıyla böyle üç çatının altı ve üstelik de üç çatı da sağlam değil. Üstelik de üç çatı da doluya karşı her gün bir kiremit, iki kiremit fırlıyor gidiyor, görüyoruz. Ama bir türlü ruhi ve psikolojik ve akli, zihni engelleri de aşıp öbür taraftan el birliğiyle yeni bir bütün büyük çatı inşa edelim diyemiyoruz. Evet, belki bu metafora ufacık bir ilave de bulunayım izni verirseniz. Yani özellikle bu iklim yıkımı şartlarında, insan kaynaklı iklim yıkımı şartlarında artık dolular da bildiğimiz eski dolular aynen gibi değil. Büyük bir felaket halinde geliyor. Ceviz bir yumruk büyüklüğünde dolular. Evet. Ve yani o yüzden de eskisi hem kadar... Hem iklim değişikliği açısından evet metafor doğru. Hem bütün dünya aynı hengame. Yani bütün dünyada evet, dehşet bir küresel ekonomik krize ve siyasi krize doğru gidiyoruz. Mülteci krizi de inanılmaz boyutlara. Küresel göçü, küresel terörü, küresel iklim değişikliği vesaire ve bütün dünyada bir küresel siyasi kriz var. Ve yani göz göre göre de görüyoruz dolu da daha da artacak ama bir türlü o akli ve zihni ambargolarımızdan ve ruhi ambargolarımızdan kurtulamıyoruz. Bizim hem şansımız bence şu, biz bütün bu gerilimin yani küreselden bakınca bu gerilimin sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ya da bilgi toplumunu yeni siyasi ve hukuki düzenlerini, devlet nizamını üretememek diye tanımlıyorum ben bunu. Ve dolayısıyla da kriz sadece bize dair değil, bütün insanlığın krizi diyorum. Yani hani Trump boşuna %50 oy almış gelmiş değil ve Trump gibi benzerleri. Biz ise biraz önceki bu üç parçalı Türkiye anlatımından da anlayacağınız üzere bir yandan bilgi toplumu olmaya çalışan bir kesimin problemleri, bir yandan hala sanayi toplumu olabilmeye çabalayan bir başka kesimin problemlerini ve bu iki süreci bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim asıl şansımız ya da şanssızlığımız eğer bu karmaşayı çözebilirsek, dünyadaki etkinliğimiz ne askeri gücümüzden ne ihracat sayımızdan falan olmaz. Bu maharete sahip olmaktan gelir. Ama bu mahareti üretecek olan entelektüel kesim de sözünü ettiğimiz o birinci işte kentli, batılı, değer dünyası da pratikleri de değişmiş kesimde. Ama o kesimde bu gücünün farkında değil. Kendi çatısının altında kendi kendine coşmaktan öte henüz halaya karşı taraftan kimseyi dahil edemiyor. Bunu görmüyor ve bunu görmediği zaman da ya böyle bir mesele var diyenlere de kızıyor üstelik. Evet. Ama referandumdan beri benim gözlediğim bu kıpırtının yani bizim akvaryum dediğim bu kesimdeki bu kıpırtının yani diğer tarafları da anlayalım çabasının işte bütün bu iletişim dilindeki çabanın örneğin duyarlılıkların neredeyse bildiğimiz tanıdığımız her arkadaşımız hani en azından o kesimin de duyarlılıklarını, diğer kesimlerin de duyarlılıklarını anlayalım diyor. Örneğin işte Kürtlerle olan mesela Kürt meselesine bakışta en azından bu taraftan bir yumuşama olduğunu işte görüyorsunuz. Son üç gündür bile hiç beklenmeyecek insanlar HDP'ye oy vermek iyi yazıyor mesela. Bunların bile bir değeri olduğunu sanıyorum ben. Ama bu süreç yani keşke öyle üç günde bir sloganla ya da bir böyle toplu iğneyle hani dürtüldükle hallolsaydı. Sarsılmamız lazım. Gerçekten zihnimizin ve yüreğimizin sarsılması ve yeniden Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleceğini ve hepimizin geleceğini düşünmemiz lazım. Çünkü dehşet bir kamyon geliyor. Yani ve kamyon hepimizi ezecek. Hepimizi evet. ezecek. Yani toplumsal olarak da böyle. Hani bu şuna benziyor. Başka bir yerden söyleyeyim. Şimdi bütün ekonomistler mesela dünyada da içeride de herkes uyarmaya çalışıyor hükümet. Dün özellikle ben bir vesileyle ilgilenmeye çalıştım. Bütün bankacılık sistemindeki mevduatın, toplam mevduatın, gerçek kişiler veya şirketler, yatırım fonu veya altın veya nakit, bütün mevduatın %88'i 3 ay ve daha kısa. Halbuki bütün bankacılık sisteminin verdiği kredilerde biliyoruz ki 1 yıl ve daha uzun. Yani bu ne demek? Yani herhangi bir panik anında o 88'in 40'ı bile paramı çekiyorum dese, çünkü o kısa vadeli tutmak demek, bunun için kısa vadeli tutuyor insanlar. Hepimiz öyle. Evet. Yani herhangi bir büyük sarsıntıda hemen ertesi sabah paramızı kurtarabilirim. Yani %40'ı bile böyle olsa bütün ekonomi, bütün bankacılık sistemi ve bütün ülke batar. Şimdi bütün bunu bütün ekonomistler söylüyor ama iktidar hayır kamyon falan geldiği yok siz abartıyorsunuz diyor. Şimdi bu toplumsal sözünü ettiğiniz kutuplaşma meselesinde de öyle. Her yerde ben anlatmaya çalışıyorum ki kamyon geliyor ve hepimizi altına alacak. Ama bir kesim hayır kamyon gelmiyor, bu doğaldır, o görünen gölgede kamyon değil, merak etme modunda. İnşallah onların dediği gibi olur ama ben o açıdan, yani kutuplaşmayı çözemezsek, ortak yaşama iradesini güçlendiremezsek de bir başka sorunlar yumağına ve dibe doğru, bir başka yıkıma doğru yuvarlanabilme riskini görüyorum doğrusu. Evet. Bu vesileyle iki şey sorayım ben de Bekir Erdir. Bir tanesi bu şeyle, ekonomik durumla, mali ve finansal krizle ilgili olarak IMF'nin acil toplantı yaptığına dair haberler geldi. Hatta bir tanesini okuduk. Yani Türkiye'den acil bir şey gelebilir. Oradaki yatırımcılar çekebilirler. Ona karşılık hazırlıklı olmamız gereken diye bir iç bilgi sahibi bir haber vardı Deutsche Welle Türkçe'de ve bu işte dediğinizde doğruluyor. Ama bir de Özgür Mumcu birkaç gün önce Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı kendi köşesinde ve bu son seçimlerde özellikle gözüken bu muhalif kesimlerin bir muhalefet ortak cephe oluşturabilmesini ve söylemlerde de bu kutuplaşmayı giderecek yaratıcı söylemlere de başvurulmasını, Türkiye'nin belki de bu seçimle böyle ender görülen bir fırsatı yakalayıp bu şekilde dünyaya bile, işte biraz önce konuştuğumuz kriz ortamında bir örnek oluşturabilecek, bir ortak davranabilme kültürü geliştirmesi ihtimalinden de bahsetti. Buna ne kadar? Kesinlikle ben de bu ihtimalin çok güçlü olduğunu sanıyorum. Yani eğer gerçekten büyük kitlelere, toplumun bütün o üç kesimine de bu konuda sağlam bir proje sunulabilseydi ve bunu gerçekten, ya bu duvar ustaları da bu çatıyı yapacaklar dedirtebilseydik, bu bugün bile mümkün. Ben çok yürekten, çok samimiyetten buna inanıyorum. Çünkü herkesin, her bir bireyin, ama Sivas'ın Zara ilçesindekinin, ama İstanbul Kadıköy'de herkesin kendi yastığına başını koyduğu zaman problemin ne olduğu konusunda bir yanlış kanaat sahibi olduğunu sanmıyorum. Hepimiz çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu belirsizliği ve koşulların ürettiği riskin ne olduğunun farkındayız. İşte bu %88 mevduatın bile kısa vadeli oluşu ne demek? Yarın ülkeyi yönetenlerin veya ülkenin sisteminin bana güven vermediği demek. Şimdi yabancı yatırımcıya falan kızmaya gerek yok. Kendimiz kendi koşullarımıza, kendi evet. ülkemize güvenmiyoruz. Haksız mıyız? Hayır. Çünkü eğer bu kadar keyfi, bu kadar kural dışı bir yönetim düzeniyle devam ediyorsanız, o zaman da problemlerin yönetilemediğini görüyorsunuz. Ama bir yandan, yani bu gerçek hayatın ürettiği problem ve gerçek hayatın ürettiği problemleri de her yurttaş farkında. Ben o yüzden yürekten şuna inanıyorum ki eğer bir ekip veya bir parti veya bir program ülkenin ortak geleceğini doğru tarif edebilsin ve uç kümenin de o çatının altında olabileceğini göstersin ve bunu gösterirken de bunu inşa edebilecek kapasitede, maharette, zanaatkarlıkta olduklarını gösterebilen bir kadro ve söylemle hemen ilk seçimde veya pazar gün bile değişebileceğine yürekte inanıyorum. Evet, bu çok önemli bir nokta çünkü biraz önce de Sezin Öne'yle de kısmen konuşma fırsatı bulduğumuz bir şeydi seyyare programı çerçevesi içinde. Yani gerek İzmir'de kordon boyunda çok kapsamlı bir kalabalığa, şimdi rekor denebilecek bir kalabalığın önünde çok canlı katılımlı bir mitingde, aynı şekilde bu Muharrem İnce'nin ki, aynı şekilde Diyarbakır'da da uzun süreden beri suskun ve yani laf etmekten iyice korkmuş olan, haklı olarak korku duymuş olan insanların ilk defa dile getirdi. Biz buradayız ve Selahattin Demirtaş'ın, hepimiz Demirtaş'ız dedikleri ve çok büyük bir kalabalığın, canlı kalabalığın olması ve işte bir de yaratıcı söylemler ise Saadet Partisi hakkında da konuştuk. Son derece beklenmedik aslında. Yani kimsenin beklemediği bir genç kitleye söylemi, yeni bir işte bilgi toplumuna, özellikle biraz önce sözünü ettiniz, bilgi toplumuna yönelik Saadet Partisi'nden de böyle şeyler çıkıyor olması, bir anlamda da bu belki de böyle bir dönüşümün, demokratik kültür, bu çatının tamir edilebilmesi, onarılabilmesi, altında barınabilmesinin ortaklaşa bir ipuçlarını veriyor mu diye düşünüyor insan. Benim şöyle bir gözlemim var. Yani bir kere hepimizin umutlanmaya ihtiyacı vardı. Umutlanmaya ihtiyacımız hala da var. Çünkü bir yandan evet böyle ülkeye bakınca hepimiz böyle karamsar davranıyoruz. Görüyoruz da bir takım riskleri vesaire. Ama çıkışın nerede olduğunu da tam adını koyamıyorduk ve umutlanma ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla en azından muhalefetin ürettiği kampanyalar ve bu seçim süreci, yani seçim kararı alındıktan bu tarafa işte 6,5 hafta geçti sonuç olarak. Evet, yani bir kere biz baskın seçim konuşuyoruz. Bu 6 haftada bile kendine en azından bir özgüven ve umutlanma ihtiyacını karşılamış görünüyor. Hem Muharrem İnce'nin kampanyası, hem HDP'nin, hem Saadet Partisi'nin, hatta İyi Parti'ninki bile. Ama sözünü ettiğimiz şey, güven inşası 3 aşamalı. Yani önce ya da bütün, en azından 2011'den bu tarafa yapılan bütün seçimlerin analizi olarak söylüyorum. Önce ya biz de bu kez doğru adaylarımız var ve sahip çıkabiliriz adaylara demesi gerekiyordu. Her parti profilinin, tabanının, seçmeninin. Sonra kazanabiliriz umuduna gelmeleri gerekiyordu. Sonra üçüncü aşama, ya yönetebilirler ülkeyi deyip öbür çatıların altındakileri de kendilerine doğru çekebilmeleri lazımdı. Şimdi birinci aşaması meselenin geçilmiş görünüyor. Evet, dehşet bir özgüven patlaması var. En azından muhalefetteki bütün aktörlerde. Bu bile çok değerli. Ama bunun yeterli olmadığını herkes anlamalı. Evet. Yani kazanmak için o biraz önce sözünü ettiğimiz o büyük kitleden oy alınması lazım. O büyük kitleden oy alınması ise sadece münazara ile, sadece Tayyip Erdoğan eleştirisi ile, sadece güzel mitingler veya şarkılar üretmekten olabilseydi keşke. Ama bu kadar kolay olsaydı zaten böyle bir problemden konuşmuyorum. Yani ama biraz da çıkmaz yok mu o noktada mesela? O kitleden oy alınabilmesi için de mesela eğitim faktörü önemli bir şey değil mi? Çok. Yani çok. Bu gibi enstrümanları devlet ya da devletin başında bulunan iktidar elinde tuttuğu müddetçe, paylaşmadığı müddetçe, kendi istediği şekilde şekillendirdiği müddetçe partizanca yürüttüğü bu nasıl mümkün olabilir? Hayır. Bir kere eğitim meselesi, evet. Yani benim kişisel kanaatim şu. İki tane mesele üzerine konuşmak ve bütün hikayeyi buradan anlatmak bile mümkün. Nedir o? Bir, ortak yaşamı inşa edeceğiz. Hep beraber. Dindar, seküler veya Türk, Kürt. Hepimiz yarın sabah içinde yaşayacağımız ortak kuralları inşa edeceğiz demek. Çılgın projem demokrasi demek yani. Evet. Ve gözümü yumup sadece demokrasi hayalini anlatmak bile yeterliydi. 500 lira emekliye para verdim, öğrenci 350 lira verdim demeye bile gerek yok. İkincisi de eğitim meselesiydi. Yani ülkenin eğitim sistemi hem nitelik olarak dağılmış, çökmüş durumda. İki, daha da önemlisi, Türkiye'de eğitim sisteminin insanlar için en büyük anlamı ve özellikle aileler için anlamı sadece çocuğun eğitime ulaşması ve istihdam fırsatı bulması değil. Aynı zamanda bulduğu istihdam fırsatından sonra ailesini de daha iyi bir hayata doğru çekmeye yardımcı olması, araç olması. Şimdi eğitim sistemini bu hale getirdiyseniz, yani artık eğitim hani daha iyi bir hayata ulaşma arzusunun taşıyıcısı olmaktan çıktı da sadece bir partiye üye olmak, bir partiye yandaş olmak, böyle daha iyi bir hayata ulaşmak, örneğin ihale almak ama kamuda ihaleye, istihdama katılabilmek veya iyi bir üniversiteye gidebilmek için partizanlık yeterli hale geldiyse kadro bulmak, zaten sistem dibinden kırılıyor, çöküyor demektir. O nedenle böyle 500 liralık, 1000 liralık vaatlere falan gerek yoktu. Çünkü hepimizin gözünün önünde bütün o eleştirdiğimiz devlet ve bütün o eleştirdiğimiz, içinde 1000 tane mayın barındıran, 1000 tane özgürlüklere engel madde olan hukuk nizamı bile o hastalıklı haliyle bile yürümez, keyfiyetçiliğe ve partizancılığa teslim olmuş, omurgası kırılıyor. Bu asıl ortak yaşama hayalimizin önündeki en büyük engel bu. Evet. Şimdi dolayısıyla sadece buradan konuşmaktı hikaye zaten. Onun için geri kalan detayının çok önemi yoktu. O nedenle sadece münazara yetmiyor diyorum. Evet, yani Muharrem Bey'de, Temel Bey'de, Meral Hanım'da, Tayyip Bey'in hiç alışkın olmadığı kadar, Tayyip Bey'i savunma pozisyonunda tutacak kadar başarılı o anlamda, münazara anlamıyla, polemikler anlamıyla üstüne gidiyorlar ama yetmiyor. Yani yetmesi için Tayyip Bey'e şimdiye kadar oy vermiş büyük kitlelerden, diyelim en son referandum üzerinden ya da bir kısım üzerinden konuşursak 22 milyon insandan en az 4 milyonunu bu tarafa çekmeniz, ikna etmeniz lazım. Evet. O yüzden münazara yetmiyor diyorum. Evet, ben de bu noktada yani 8 milyondan fazla kararsız oy olduğunu ve çok daha fazla aslında. Doğru. 8 milyondan fazlasının da muhalefetin alması gerekir diye bir Tarhan Erdem'in de yazısından değinmiştik. Şimdi ben oradan kalkarak Selahattin Demirtaş da şöyle bir şey söylemişti. Yani ya demokrasi ya diktatörlük diye, aslında çok net, öyle başka şeylerle değil, doğrudan doğruya bir seçim, toplumun evet, önündeki bir çatı seçimi. Buna belki de şeyi de biraz önce konuştuklarımız açısından şeyi de ilave edebiliriz. Ya demokrasi ya barbarlık da diyebiliriz. Çünkü dünyanın durumu da görüldüğü evet, halde böyle bir çok keskin bir gidişe gidiliyor. Bu bağlamda bir de mesela bazı arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızla konuşurken de ya ben çok seçimlere şimdiye kadar katıldım, uğraştım arkadaşlarımla beraber ama sonuç alamadık, bu seçimde gitmeyeceğim, artık kullanmayacağım şeklinde konuşan bazı arkadaşlarımız olduğunu da biliyoruz ve çok değerli, iyi, hoş insanlar bunlar. Peki, eğitimli. Eğitimli de aynı zamanda, demin eğitimli. Bu konuda ne önermemiz lazım? Bir kere ben bu kez seçimlere yine katılımın oldukça yüksek olacağını sanıyorum, birincisi. Ve eğer azalırsa da muhalefet blokunun potansiyel oylarından değil, iktidar blokunun potansiyel oylarından katılımın azalacağını. Yani bizim şöyle bir sayısal analizimiz ve tespitimiz var. 7 Haziran 2015'teki seçimlerde iktidar blokunun oyu 41'le ya da AK Parti'nin oyu 41'e düşerken önemli bir seçmeni sandığa gitmediği için düşmüştü. Hmm. Nitekim onlar da zaten yeniden gelip işte 1 Kasım'da oy verdiler. Şimdi de eğer katılım eksilirse, sözünü ettiğiniz muhalefet blokundan ve genç arkadaşlardan daha çok AK Parti taraftarından, yani problemi onlar da görüyor, iktidarın yaptıklarından da yanlış olduğunu da farkındalar ama henüz bu çatının altına da koşarlarsa buraya alınacaklarına dair de bir güvence hissetmiyor bir kesimi varsa, onlar seçime katılmayabilir, birincisi. İkincisi, seçime katılmak veya asıl genç arkadaşlar açısından veya kararsızlar açısından şu. Biz daha önceki yayında da söylemiştim. 1,5-2 ay önce yaptığımız bir modellemede aşağı yukarı 25 milyon insanın herhangi bir partinin kategorik seçmeni sayılamayacağı gibi, evet, bir hesabımız vardı. Muazzam bir rakam. Yani %43-44'ü. Bu seçim yaklaştıkça işte mitingler, kampanyalar vesaire, ortamın daha politize olmasıyla 37'ye düşmüş durumda. Ama 37 bile, yani ülkenin 57 milyon seçmenin 37'si bile demek, yani aşağı yukarı işte 20 milyonu aşkın insan hala kategorik olarak bir partinin seçmeni sayılamayacak insan. Ve bunların çok önemli bir kesimi, 1/3'ünden fazla bir kesimi gençler. Dolayısıyla zaten şu 2 günde bile bütün seçim tablosunu, sonucunu da alt üst edecek kadar radikal değişiklik üretecek şey o gençlerin sandığa çıkıp gidip sahip çıkmalarıdır geleceklerine. Ama şunun da altını çizmek isterim. Kim kazanırsa kazansın, pazartesi sabah kim cumhurbaşkanı olur veya parlamento çoğunluğu alırsa alsın, 51-49'a oturmuş bir denge içinde, yani öbür iki çatıyı veya bir çatının altındakileri yok sayarak ülkeyi yönetebilmesi mümkün değildir. O nedenden geçen haftaki yayınımızda da söylemiştim. Bu seçimler kostümlü prova olabilir. Evet. Mümkün değildir. Öbür tarafı ya da öbür taraf dediğiniz her birisi, yani Kürtler dediğiniz zaman konuştuğunuz insan kümesi 14-15 milyon. Ya da modernler ya da benim, bizim akvaryum dediğim kümeye baktığınız zaman 20 milyon. Şimdi ya da işte muhafazakarlar diye baktığınız zaman 35 milyon. Şimdi hiç kimse bu büyüklükteki insanların ihtiyaçlarını, taleplerini, dertlerini, tercihlerini yok sayarak ne ülkeyi yönetebilir? Bugünkü iktidar da buna dahil. O nedenle ben yerel seçimleri de yaptıktan sonra, bu seçimin sonucu ne olursa olsun, yerel seçimler de yapıldıktan sonra Mart 2019'dan itibaren, 2019 sonbaharından itibaren her an yeni bir seçim ihtimali olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da gençlere ne öneriyorsunuz diye sordunuz. Genç arkadaşlara önereceğim şey, hem bugün bu pazar sandığa gitmeleri, saat 5'ten sonra sandıkların peşini bırakmamaları ama 25 Haziran sabahından itibaren de ülkenin geleceğine nasıl müdahil olabileceklerine dair yeniden Türkiye'yi düşünmeleri ve yeni yol, yöntem, yeni siyaset üretmek için de bu ülkenin geleceğine güvenerek yeniden çalışmalarını öneririm. Başka da bir yolumuz yoktur. Evet. Benim en merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şuydu. Geçtiğimiz seçimlerle kıyasladığınız zaman insanların siyasi tercihlerini kamusal alanda söyleme konusunda herhangi bir çekinceleri olduğunu, daha fazla çekinceleri olduğunu düşünebilir miyiz? Tabii yani, düşünebiliriz. Daha ama fazla... mesele şurada ki, şimdi birincisi evet bu tespit doğru. Bu bütün dünyada da böyle. Hı hı. Sadece Türkiye'deki kutuplaşmadan veya bu güvensizlik ortamından dolayı değil ki, bu bize kendimize özgü kısmı çok ağır problemin. Doğru. Birincisi bu. İkincisi, bütün dünyada metropolleşmenin ürettiği gündelik hayattaki asayiş problemlerinden, karmaşadan, endişe duygusundan dolayı bütün dünyada da buna benzer bir risk var. Bu da doğru. Ama kendini gizleyenlerin sadece iktidar baskısından korkanlar olduğunu varsaymak yanlış. Bu korku çünkü sadece bir kesimin korkusu değil. Anlatmaya çalıştığım şey, hepimizin korkuları var. Sivas Zara'dakinin de başka korkusu var. İstanbul Kadıköy'dekinin de başka korkusu var. Dolayısıyla biz bunu ölçebilmek için örneğin sorunun dışında bir sürü başka yöntem kullanıyoruz. Bir sürü akademisyen arkadaşın, hatta psikologların da desteğiyle bir sürü başka yöntem bulmaya çalışıyoruz. Ve her seferinde ölçtüğümüz söylenenle, diyelim o ölçtüğümek için kullandığımız yeni teknikle ölçtüğümüz arasındaki farka bakıyoruz. Evet, böyle bir fark var birincisi. Ama ikincisi, bu fark sadece bir kanadın eksilmesi veya kendini gizlemesi değil. İki kanadın da kendini gizlemesi. Yani dikkatinizi çekmek istediğim asıl şey bu. Herkes, çünkü bu ülkede toplumsal bellek o kadar güçlü ki, hani Türkler balık hafızalıdır gibi efsaneleri vardır bizim akvaryumun, hiç de öyle değil. Sivas'ın bir köyünde insanlar bütün tarihleri boyunca yaşadıkları meselelerden dolayı Alevi yurttaşımız korkuyor, kendini gizlemeye çalışıyor. İzmir'de hemen beyaz yakalı Türklerle yaşayan muhafazakar vatandaşımız da onlardan korkuyor, kendini gizliyor, evet. Korkuyor. Dolayısıyla korku tek taraflı değil ki. Hepimiz korkuyoruz. Asıl mesele bu. Korkuyla geleceği inşa edemeyiz. Umut konuşmamız lazım ve siyasetten bunu bekliyoruz. Evet. Vallahi iyi bir mesajla kapatmış olduk. Özellikle gençler hakkında söylenenler burada. Başka yolumuz olmayacağı, yarından tezi yok. Seçim sandığının başına gidip akşamına da kovalamaktan başka bir şey yok. Ve pazartesi günü seçimden sonraki ilk günde yeni toplumun inşası içinde umutla çalışmaya başlamak ya da devam etmek gerektiği konusundaki mesaj fevkalade. Sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun. Elbette bu hayat bizim, bu ülke bizim, bu topraklarda doğduk, büyüdük biz. Yani bizim. Kolay vazgeçebilir miyiz öyle yani? Evet. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Bekir Ardır. Yani gerçekten tarihte benim en azından kendi payıma söyleyeyim, çok sık rastlamadığımız bıçak sırtı durumlarla toplumsal olarak da siyasal olarak da bulunmakta olduğumuz bir dönemdeyiz. Gayet iyi bir söyleşi oldu. Bunu da internetten yayınlayacağız. Hemen yayınlamaya çalışacağız. Pazartesi bakalım neler olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Taşa taşa, diğer programları taşa taşa devam ediyoruz hem de. Korkuyu Beklerken okumasını üzerinde konuşuyoruz şu anda. Ama destekçimize buradan bir teşekkür ederim. Serdar Sözeli'ye Açık Radyo'ya destek olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devam edeceğiz. Evet, Açık Gazete'yi şimdilik bir ara veriyoruz. Evet, yani başka bir programımız var. Ondan sonra tekrar döneceğiz. Şu anda kapatabiliriz. Özel bir açılışı bir daha yapacağız 11'den sonra. Orada da Ümit Altaş'la Yüz Soru'da seçim meselesini, hukuk politikte konuşacağız. Bu özel seçim satımı aile programlarımızın bir parçası. Peki, o zaman giderken saat 10.30'a geliyor. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.